السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 23 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن بمطابق 26 ربیع الاول 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 65 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں ریئل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر بہت کریٹیکل ایشو اس ویک میں جو اس پلیٹ فارم سے ڈسکس ہونا ضروری ہے. وہ چند دن پہلے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلوس کے اوپر جو کے پی پولیس کی طرف سے ظلم کیا گیا 79 لوگوں کے اوپر، وہ کوئی دھرنا نہیں تھا، کوئی ہڑتال نہیں تھی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں تھا، ایک نارمل روٹ کے اوپر ایک جلوس جا رہا تھا اور وہ جلوس کسی لمٹ کو بھی کراس نہیں کیا، بلکہ جو انہیں انتظامیہ نے جگہ بتائی تھی اس سے 3 کلومیٹر پہلے ہی انہوں نے اپنا وہ پروگرام ختم کر دیا. اس کے باوجود اس طرح 79 لوگوں کے اوپر شیلنگ کرنا، بلکہ ڈائریکٹ گولیاں چلانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کا نوٹس لیں. یہ وہ موقع ہیں جن موقعوں کے اوپر چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ از خود نوٹس لے اور جو مجرمین ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. کسی کا اگر کوئی کسی مقبے فکر سے کوئی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں تمام مکاتب فکر، ایون تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے دین کے مطابق یا مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے. پاکستان کا آئین جو ہے یہ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے اور اسے انشور کرنا جوڈیشری کا کام ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں ملک کے اوپر نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ اگر کوئی حکمران ایسا ہے جو ظلم کرنے والا ہے یا اس کے ماتحت ایسا ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کو نہیں روک رہا جو اس کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ سب سے بدترین گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ حکمران ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا. جیسے گڈریے کا کام ہے نا بھیڑ بکریوں کو ایک مینیجیبل فارم میں لے کے چلنا، حکمران کا یہ کام ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ لوگ نان سٹیٹ ایکٹر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ٹی ایل پی جو پیورلی ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو قومی دھارے کے اندر آ چکی ہے، جن سے ہماری بھی کچھ ریزرویشنز رہی ہیں دھرنوں کے معاملات میں باقی چیزوں کے اوپر، لیکن بہرحال کافی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو اب امپروو کیا ہے. اب یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی راستہ اختیار کریں, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے کم از کم 3 لوگ شہید ہو چکے ہیں, 1 درجن سے زیادہ زخمی ہے, اور کوئی پاکستان کا ہاسپٹل ان شہیدوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. مین میڈیا میں خبر نہیں آ رہی. یہ مین میڈیا وہ ہے جو پولیٹیکل جماعتوں کے ناچ گانے تو دکھاتا ہے, فضول قسم کی ایکٹیویٹیز تو ہر وقت دکھاتا رہتا ہے, اور جو ظلم ہوا ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے پھر کسی کا پریشر ہے, یا انٹرنل کوئی پریشر ہے یا کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے. یہ جس کسی نے بھی حرکت کی ہے, خواہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کی ہے یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی ادارے کو یا کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا نا. دیکھیں ہمیں تو گیمیں بہت عرصے بعد کھل کے سمجھ آتی ہیں کہ اچھا پیچھے یہ ہوا تھا تو یہ کروایا تھا انہوں نے, اس لیے میں کوئی اس کے اوپر, میرے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن حالات و واقعات اگر دیکھیں تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. سعد رضوی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی, مفتی اعظم پاکستان جو بریلوی مکتب کے ہیں, مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی. الگ سے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں آپ لوگ یہ سمجھاتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ ہی جا کے دھرنے دیتے ہیں, قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے, تو اب تو ہم قانونی راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں, آپ لوگ ہمیں ہیلپ ہی نہیں کر رہے. آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ پوسٹ مارٹم نہ ہوا تو کیا ہے. بھائی پوسٹ مارٹم نہ ہوا, اگر ایگزیکٹلی اس ایونٹ کی ویڈیو بھی اگر آپ جوڈیشری میں پروڈیوس کر دینا تو عدالت میں وہ ثبوت کے طور پہ نہیں ہوتی جب تک کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس وہاں جمع نہ ہو, کیونکہ عدالت نے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, عدالت نے میڈیا کی خبروں کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا, جذبات کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. اور یہی یعنی جوڈیشری کا رول ہی یہی ہے, اسلام کا رول ہی یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس شواہد مکمل نہ ہو آپ اس طرح کسی کو سزا نہیں دے سکتے, اس کے لیے پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے. وہ سارے ٹی وی چینلز جو بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں, خصوصاً 2 چینلز کا تو میں ضرور نام لوں گا جنہیں بڑا زوم ہے کہ ہم جو ہے وہ حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ایک جیو اور دوسرا ARY, باقی تو چھوٹے چینلز ہیں, ان میں سے بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس معاملے کو کسی لیول کے اوپر ہائی لائٹ کرے. پھر وہ صحافی جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے سچ بولنے کا, حق کی آواز بننے کا, ان میں سے چند ایک لوگوں نے تھوڑی جرت کی ہے. سید طلعت حسین صاحب نے ایک وی لاگ بنایا ہے, مؤشر لقمان صاحب نے تھوڑی گفتگو کی ہے, باقی تو شاید وہ ہمیشہ لبرلز کے لیے آوازیں اٹھا سکتے ہیں اور کسی مذہبی طبقے کے لیے اٹھا نہیں سکتے. ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتا ہے جب کبھی لبرلز کے اوپر بھی برا وقت آیا نا, سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں نا, تو میں نے اگر آواز بلند کرنی ہے تو میں کسی مولوی کی پرواہ نہیں کرتا. چاہے آپ کو پتا ہے نور مقدم کیس ہوا, اس سے پہلے بھی اور کیسز ہوئے, اس کے بعد بھی میں نے ہمیشہ سچائی کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ متی اللہ جان ہو یا اعزاز سید ہو یا عمران ریاض خان ہو, ان سب لوگوں کا کام ہے کہ یہ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر تو کم از کم بات کریں. ٹھیک ہے مین میڈیا پہ نہیں وہ بات کرنے دے رہے, یقیناً پریشر ہے اس وجہ سے ان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کی آزادی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر رہے. شازیب خانزادہ جو ہے وہ اس طرح کے تمام معاملات میں بہت دلیر ہے اور بہت بولڈ صحافی ہے اور بڑا کریٹیکلی چیزوں کو پوری ورکنگ کر کے بیان کرتا ہے, لیکن اس کا یوٹیوب چینل کوئی نہیں ہے, اسے جیو والے اجازت نہیں دیتے, ورنہ شاید وہ اپنے چینل پہ آ کے بات کرتا. مین چینل پہ تو ظاہر ہے وہ اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے. تو باقی پولیٹیکل جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ دوسری طرف تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, باقی جماعتوں کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں. جو جماعت پاکستان میں اس وقت 5ویں نمبر کے اوپر ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے, اور جس مکتب فکر کی وہ نمائندہ جماعت ہے, وہ پاکستان میں تعداد کے اعتبار سے پہلے نمبر کے اوپر ہے, بریلوی مکتب, آپ ان کو نان وائلنٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے جب ایشوز ہوں گے تو مذہبی رنگ تو خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام تھا نا، کوئی پولیٹیکل گیدرنگ تو نہیں تھی. اور جو انڈیپینڈنٹ صحافی ان ریلیوں میں موجود تھے، ٹھیک ہے، جن کی کوئی جذباتی ایفیلیشن نہیں کسی کے ساتھ، انہوں نے بھی سیکنڈ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی تھی. یہ کے پی کی پولیس تھی جس نے کنٹینر لگائے 3 کلومیٹر پہلے ہی، پل کو بلاک کر دیا حویلیاں اور ایپٹ آباد والا جو تھا، اور پھر دوسری طرف سے بغیر بتائے شیلنگ کرنی شروع کر دی. یہاں سے کچھ نمائندہ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت بات کرے، تو سٹیٹ گولیاں چلانی شروع کر دی. اور یہ آلموسٹ رات کا آخری پیر ہو چکا تھا، کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ لیٹ ہوتے ہوتے ادھر تک معاملات جا چکے تھے. اور اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہاں پہ موبائل سروس ساری جیم ہو، یعنی لگتا ہی ہے کہ جیسے پورا پری پلان کام کیا گیا. اب اس میں وہ کہتے ہیں جی سعد رضوی صاحب جی دھمکیاں دے رہے تھے جی ڈی سی کو. انہوں نے کوئی اس کو مارنے کی دھمکی نہیں دی، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. ذرا ایک پولیٹیکل جماعت کا لیڈر ہے اور پھر وہ قومی دھارے میں ہے، پھر آئین اجازت دیتا ہے. عمران خان صاحب کی کوئی تقریر دھمکیوں سے خالی ہے؟ مجھے بتائیں. یہ وہ کے پی کی حکومت ہے اور ان کے وزراء ہیں اور ان کا لیڈر عمران خان وہ ہے جو کل تک پچھلے 5-6 سال سے لکیر پیٹ رہا ہے ماڈل ٹاؤن والے واقعے کی. تو یہ ماڈل ٹاؤن تو آپ نے خود بنا دیا ہے کے پی کے اندر، آپ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر گئے ہیں. آپ کا کوئی مذمتی بیان آیا ہے یا آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اس معاملے میں؟ آپ کی اپنی حکومت کے اندر سائی وال انسیڈنٹ ہوا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اب یہ ماڈل ٹاؤن پارٹ 2 ہے. مجھے بتائیں یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ یہ پابندی لگا دیں کہ یہاں پہ ریلی نہیں نکل سکتی، یہاں جلسہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر سڑک بلاک ہو رہی ہو، راستہ بلاک ہو رہا ہو اور اس کا کوئی الٹرنیٹو نہ موجود ہو، وہ تو میں خود خلاف ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن خام خاص صرف دشمنی نمانے کے لیے مسلکی اختلاف کے اوپر یا پولیٹیکل اختلاف کے اوپر، تو سرکار کون اجازت دیتا ہے؟ عمران خان صاحب کو آدھے سے زیادہ جلسوں کی اجازت نہیں ملتی، وہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ دیتی ہے ان کو. عمران خان صاحب کے دور میں آدھے سے زیادہ جلسوں کی نون لیگ کو اجازت نہیں ملتی تھی، کرتے تھے، عمران خان صاحب سیکورٹی ان کو دیتے تھے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو ایک ٹریڈیشنل چل رہا ہے نا، اس کو آپ وہ نہ بنا لیں مسئلہ کے لیے وہ جناب زبردستی ایسے کر رہے ہیں. جو زبردستی کر رہے ہیں تو جائیں جوڈیشری میں جا کے ان کے خلاف مقدمے قائم کریں. آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ گولی چلا دیں کسی کے اوپر؟ گورا کبھی چلاتا ہے کسی کے اوپر گولی؟ اسے پتا ہے مجھے اتنا ارجانہ دینا پڑے گا، میری آنے والی نسلیں قرض میرا اتارتی رہیں گی. یہ تم لوگوں کی پولیس اتنی شیر ہے کہ جو لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. ڈر جاؤ، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے. اور اس میں میں علماء اکرام کا اس حوالے سے شکریہ ادا کروں گا کہ کسی بھی مقبے فکر کے کسی عالم دین نے اس معاملے میں کوئی نیگیٹو رول ادا نہیں کیا. یہ پلی پتا کیا لے رہے تھے؟ جی وہ جلوس وہاں سے گزرنا تھا، وہاں پہ سپاہ صحابہ کا جو ہے نا وہ دفتر تھا اور خطرہ تھا کہ وہ میلاد کے جلوس کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہ کریں. تو یار اس فرقے کا صرف معاملہ محرم کے ایشو میں ہوتا ہے. ربیع الاول کے جلوس، میں کئی سالوں سے جلوس میں شامل ہو رہا ہوں، جلوس ہمیشہ دیوبندیوں کی مسجدوں کے آگے سے گزرتا ہے، وہ اس طرح کے جلوسوں کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ادھر پرفارم نہیں کرتے. اب تو خیر ویسے ہی یہ لوگ کافی حد تک اکٹھے ہو چکے ہیں، تو جو سپاہ صحابہ یعنی وہ اب تو خیر قلدم ہو چکی ہے، اب انہوں نے کوئی نام اور رکھ لیا ہوا اس کا، تو ان کے جو امیر ہیں معاویہ اعظم میرا نام ہے ان کا حافظہ اللہ تعالیٰ، ہم تو سب کے لیے دعائیں کلمات ہی کریں گے. تو انہوں نے بھی باقاعدہ بیان دیا کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، آپ گزاریں جلوس، ہمیں کوئی نہیں ہے. اور ویسے جلوس کے ایشو کے اوپر اختلاف ہے نا، باقی میلاد منانے کے اوپر تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف چند ایک ایکٹیویٹیز پہ بات ہے نا. پروگرام تو سارے ہی کرتے ہیں ربیع الاول کے اندر، اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا کام تھا کہ ذرا اسے فرنٹ سے لیڈ کرتے، ظاہر ہے وہ بولیں گے تو صحیح، اس لیے کہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس طریقے سے انہیں پوری طاقت کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے. کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی جلوس کے اوپر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے. سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس وقت میرا خیال ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی دھرنا اور کوئی اس طرح کی کوئی بری ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے سارے جو اراکین تھے انہیں ٹھنڈا کیا ہے اور آ کے میڈیا کے سامنے ساری بات رکھی ہے. اب یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کی، جوڈیشری کی ذمہ داری ہے. فوج کو میں اس لیے انوالو نہیں کرنا چاہتا کہ میں تو فوج کی کسی بھی طریقے سے پاکستان کے انٹرنل بیٹلز میں انوالومنٹ کو بالکل حرام سمجھتا ہوں. جس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں میں حرام کاموں کو حرام سمجھتا ہوں، نہ آئین کی روشنی میں انٹرنل معاملات میں ان کی کوئی انوالومنٹ کو حرام سمجھتا ہوں، الا یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کسی معاملے میں انہیں انوالو کر لے، ان کو اسسٹ کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں. ان کا کام بارڈرز کے اوپر ہے، بیچ میں ان کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی دخل نہیں دینی چاہیے. اور اب تو خیر فوج کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی یہ ہے، اور اگر انہوں نے اس پالیسی کے اوپر 10 سال تک عمل کیا تو انشاءاللہ فوج کی جو عزت خراب ہوئی ہے ضیاء الحق سے لے کر پھر مشرف، بلکہ پہلے ایوب خان کو بھی، اور رئیس قصر جو تھی وہ عمران خان صاحب نے نکال دی. عمران خان صاحب کو تو سارے برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی داؤں کے اوپر بھی غور کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاملات سیٹل ہوں گے. چیف جسٹس کا کام ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو لیں، اور پولیٹیکل لیڈرز جو جماعتیں ہیں قومی دھارے میں ان کا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت پہ برا وقت آیا ہے تو وہ آواز بلند کریں اس کے حق میں، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اس طرح کھلی چھٹی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اور ہمارے جو اس طرح کے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں نا، وہ بڑے بے فکر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی بعد میں کون سا ہمیں کون سا پوچھنے والا ہے، ہم اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے. اگر ان کی پرسش ہوتی ہو نا، یہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں. باقی آپ کو پتا ہے کہ میرا کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. میں تو یعنی میری تو پوری ڈاکٹرین نہیں مذہبی جماعتوں اور ان کے جو سرکردہ بڑوں کے نظریات کے خلاف ہے، ان کے عوام کے خلاف نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے. پھر اس پہ تر رہا یہ کہ ٹی ایل پی تو وہ جماعت ہے جس سے موٹیویٹڈ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں وسوخ کے ساتھ، چونکہ میں نے قریبی طور پر ان کے ساتھ پوری انویسٹیگیشن کی، انہی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے، ان کی جماعت کے رکن نہیں تھے، لیکن ان کے موٹیویٹڈ لوگ تھے جنہوں نے دو دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی میرے اوپر، 2017 میں بھی اور 2021 میں، اور آئے دن مختلف ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ سچائی کی بات ہے، سچائی کے لیے آپ کھڑے ہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ چاہے تمہیں اپنے ماں باپ، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، تو تم نے عدل و انصاف کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس تو وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کا راستہ اختیار کرو، یہی تقوی والی روش ہے کہ تم انصاف کے اوپر قائم رہو بجائے کہ کسی کے اوپر غصہ نکالنے کے. لہذا میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، چیف جسٹس سے کروں گا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور اس کو منطقی انجام تک فوراً پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ ملک دشمن جو قوتیں ہیں، چاہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا باہر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس کو اپرچونٹی بنائیں اور دوبارہ سے وہ ایپیسوڈ شروع ہو جائیں جو 2017 سے ایک دھرنوں کا سلسلہ مذہبی جماعتوں کا شروع ہوا، جو ہم کافی عرصہ بھگتے رہے ہیں. اب وہ اس کے ایپیسوڈ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اور ان کو اس لیول پہ جانے سے روکیں، اس سے پہلے ان کی داد رسی کریں. اور ضمناً میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں، یہ ہماری جتنی مذہبی جماعتیں، پولیٹیکل جماعتیں، اور ان میں خصوصاً جو مذہبی جماعتیں، یہ وہ ہیں جو جب کبھی ملک کے اوپر برا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ یہ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر حوالے سے. ابھی یہ سلاب زدگان کا جو ایشو ہوا ہے تو آپ دیکھیں جماعت اسلامی آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی ان کی الخدمت فاؤنڈیشن نظر آئے گی. اسی طریقے سے سعد رضوی صاحب بھی خود گئے کئی ایک جگہوں کے اوپر اور انہوں نے سلاب زدگان کے حوالے سے اتنی ایفرٹ پوٹ کی اور فنڈ ریزنگ کی. تو ان لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر کوئی شک کرنا اور یہ کسی باہر کی قوت کو خوش کرنے کے لیے کہ ہاں جی ہم ان کو اس طریقے سے تنگ کریں تاکہ یہ وائلنٹ ہوں، اور جب یہ وائلنٹ ہوں تو پھر ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں، تو اس طرح کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دنیا میں کبھی بھی آپ تلوار کے زور کے اوپر وقتی کامیابی تو ضرور حاصل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ عرصہ وہ آپ کی کامیابی چلتی نہیں ہے. اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, نظریہ پاک کرنے کی, اس کی تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے. اور نظریہ اگر اس کی تطہیر کرنی ہو تو اس کے لیے فورسز کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں, جن کی عوام میں سے ہوتی ہے, جو اخلاقی ان مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو وزن دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب کو اکیلے نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کو اکٹھی ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. دیوبند کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب کو, اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب کو, وہ تو ایک پولیٹیکل جماعت کا ایک حصہ بھی ہیں, اور شیعہ کی طرف سے ساجد نقوی صاحب کو, وہ بھی ایک پولیٹیکل معاملات دے کے چل رہے ہیں. شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, وہ کافی ایکٹیو ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے, اور یہ سارے لوگ ہیں جو واقعی ملک کے اندر امن چاہتے ہیں, یہ اس طرح کے انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں. تو ان سب لوگوں کو فرنٹ سے آ کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے, اور میڈیا والے بھی تھوڑی جرت کریں, یار ہمت دکھائیں. اپنے تو ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر ایجنسیاں بھی بندی لگائیں نا تب بھی یہ ڈرتے نہیں ہیں اور بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر کہ جی نادیدہ قوتیں ہمیں یہ کرنے نہیں دے رہی ہیں, ہمارا چینل بند کروا دیا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھتی کہ اگر نادیدہ قوتیں چینل بند کروا رہی ہیں تو پھر آپ یہ خبر کیوں چلاتے ہیں؟ خبر چلا رہے ہیں نا جرت کر کے, کیونکہ اپنے اوپر جب مصیبت آتی ہے پھر انسان چیخیں تو مارتا ہے. بس اس طریقے سے یار دوسروں کے لیے بھی آپ آواز بلند کریں, کل کو آپ پہ برا وقت آئے گا تو وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے آپ کے لیے. اور وہ تمام صحافی جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں اس حوالے سے, ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. اور اس حوالے سے اگر کسی کی کوئی مذہبی ایفیلیشن کسی اور جماعت کے ساتھ ہے, یہ پولیٹیکل ایفیلیشن کسی اور جماعت کے ساتھ ہے, تو اسے بالائے طاق رکھے. اس وقت یہ دیکھیں کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے کوشش کرے. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. لو جی, اللہ کا نام لے کے آپ کی پرچیوں کا سلسلہ ریل ٹائم جو آیا ہے میں شروع کرتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حدیث جو آپ نے لکھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے, اس میں الفاظ کچھ اور بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں, وہ اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے گناہ معاف ہوں گے. اس میں الفاظ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے, حدیث سٹارٹ اس سے لیتے, اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. تو جب بول دیا کبیرہ گناہوں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان صرف چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں, کبیرہ گناہوں کا نہیں. سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے, منیبین الی رجوع لاؤ اس کی طرف, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور دیکھنا شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. گویا کہ نماز چھوڑنے والا شرک کرنے والی کیٹاگری میں فال کرتا ہے. یہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, بالکل واضح ہے. اور کیا, پاکستان کے شناختی کارڈ میں نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے نا, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مشرک نہ ہو جانا نماز کو چھوڑ کے, اور مسلم شریف کی حدیث تو اس کو بریف کرتی ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب اس سے بڑھ کے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بڑی رقت انگیز. وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو گفٹ دی ہیں, اس پہ چلو گے تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی بیمار بندہ بھی نماز چھوڑتا تھا تو یہ ڈرتا تھا کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ اوپر اوپر سے پڑھا ہوا ہے, کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا. ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں مسلمان ایسے بھی پاکستان میں آنے والے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحابہ اور اہل بیت سے بڑا عشق رسول کہیں گے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ میلاد کے جلسوں میں تو نکلیں گے جلوسوں میں, نماز کے لیے نہیں نکلیں گے. 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں آپ رش دیکھ لیں اور مسجد میں رش دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. وہ جلوس اگزیکٹلی کئی جگہوں پر زور کے وقت ختم ہو رہے ہوتے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ وہاں جہاں پہ وہ جلوس ختم ہوا ہے وہاں مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ بھی جگہ نہ ملے, لیکن نہیں, لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. نماز تو قسمت والوں نے پڑھنی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیم رضوان تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے, یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے, اتنا سینسٹیو ایشو ہے نماز کا. تو لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ میں ایک جمعہ پڑھوں اور آگے سے دوسرا جمعہ پڑھوں اور بیچ کے سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں اس حدیث کے تحت, نہیں, نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے. اور مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہو رہی ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے, ادروائز کوئی نہیں. تو اب جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کیا. اب یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور آپ سمجھ لیں ایک پریشان کن بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ہمیں جتنے نون گناہ ہیں نا جو ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں وہ سارے ہی کبیرہ ہیں. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کا بیان ایک پورا چیپٹر ملے گا. اس میں انہوں نے بخاری مسلم کی وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں, شرک, نماز چھوڑنا, زنا, چوری, شراب نوشی, جادو کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, غیبت, چغلی, کسی کی دل آزاری کرنا. منتظر جن نے تمہیں پتا نہیں نا, لسٹ بنا لو 15-20 دی, ان میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جب تک کہ کوئی توبہ نہ کر لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر نماز سے معاف نہیں ہو تو کیا کرے, توبہ کرے, توبہ سے معاف ہو جائے گا. اور توبہ پاکستانی نہیں کہ توبہ کر کے پھر کام چپ کے رکھیے, نہیں, توبتن نصوحا, ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے, ایسی توبہ ہو جائے. توبو اللہ توبتن نصوحا, اللہ کی طرف توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. لیکن بعض اوقات انسان نفس سے مغلوب ہو کے دوبارہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے, اس وقت تو اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں توبہ اس لیے کروں کہ دوبارہ کر لوں گا, پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انسان نے بہرحال جو کوئی بھی جرم کرے اس نے اللہ کے دامن کرم میں ہی پناہ لینی ہے, اللہ سے تو ہم اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے, لہذا توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ وہ ایک دم موت کس وقت آ جائے, اچانک ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں, اور کئی ایک ایشوز لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, ان کو موقع ہی نہیں ملتا توبہ کرنے کا. توبہ کو حرز جان بنائے, اللہ کی طرف رجوع لاتے رہے, اور کبھی بھی اللہ تعالی کے حوالے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کرے. چاہے کوئی کتنا ہی نیکوکار ہو, شریعت کا پابند ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو, توبہ تو اس کی بھی ضرورت ہے. نبی الاسلام جب اس کی ترغیب دلا رہے تھے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں. یعنی یہ 70 کا عدد جو ہے نا عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 70 دفعہ کرتے ہوں گے, مراد یہ کہ 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو چلے اگر کسی نے 70 بھی لینا تو 70 بھی بہت بڑی ڈیجٹ ہے. باقی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں 100 دفعہ توبہ جو ہے وہ موجود ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں جو سید الاستغفار ہے, جو صبح کے وقت پڑھ لیں تو شام تک اگر فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا, شام کو پڑھ لیا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا, وہ بھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ والی جو دعا ہے ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اسے حرز جام بنائیں. لہذا یہ جو جتنی بھی فضائل آتے ہیں, جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دفعہ, اور یہ اس نے پڑھنا ہے وہ 100 پورا کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے, یہ 99 ہو گیا, اور ایک دفعہ یہ پڑھ لے یہ 100 پورا ہو گیا. اور ایک حدیث میں آیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر, تو وہ بھی 100 پورا ہو جائے گا. ایک حدیث میں اللہ اکبر کے ذریعے 100 پورا کرنا ہے, باقی تینوں 33 دفعہ پڑھ کے, اور ایک میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہاں بھی مراد صغیرہ گناہ ہے, جو کبیرہ گناہ ہے. مطلب صغیرہ گناہ آپ سوچ سکتے ہیں, مثلا بد نگاہی ہو گئی کسی سے, جان بوجھ کے نہیں کی لیکن وہ اس سے ان انٹینشنلی کوئی معاملہ ہو گیا, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اگر میری نگاہ یوں پڑ جائے تو میں فوراً اسے ہٹا لوں. اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں انسان سے, انجانے میں کوئی ایک جملہ ایسا بول دیا جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی, نیت نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں چلا اسے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات, ایک تو ہے جان بوجھ کے کرنا, وہ تو کبیرہ گناہ ہے. اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا, وہ نیک اعمال سے آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو قرآن میں واضح موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو, بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اس آیت کو حضور نے تلاوت کیا تھا اس موقع پر, اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آج ایک غیر محرم عورت کو گلے لگا لیا راہ چلتے ہوئے کسی گاؤں ایریا میں دور دراز, لیکن میں نے اس کے ساتھ یعنی وہ انٹر کورس والا معاملہ نہیں کیا, تو آپ مجھے پاک کر دیں. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے, اور پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے, پھر آپ نے وہ سوال کرنے والے کو بلایا اور آیات تلاوت کی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص یونیورسٹیز میں کالجز میں ڈیٹے مارتا رہے اور اینڈ پہ نماز پڑھے اور کہ جی معاف ہو گیا, نہیں, ایک دفعہ ہی واقعہ ہوا ہے. اس پہ اجماع ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. ایک ان انٹینشنلی ایک چیز ہوگی وقتی طور پر, ایک پورے پلان کے ساتھ آپ بار بار کرتے ہیں کہ خیر ہے اس میں کیا حرج ہے. تو اس میں بھی اجماع ہے کہ جو چھوٹے گناہ لوگ تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوری انٹینشن کے ساتھ بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ توبہ والا بھی جو کانسیپٹ ہے نا پاکستان میں, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سی توبہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کا کانسیپٹ بیان کرتا ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو, اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی. یہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ النحل کے اندر تو بڑی شان کے ساتھ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں, پارہ نمبر 14 کے اینڈ کے اوپر جہاں سورہ النحل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآنی توبہ میں اور پاکستانی توبہ میں کیا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے سرکار, پتہ نہیں ہمیں کون سا. یہ آیت نمبر ہے 119, ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ, پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے, ثم تابو، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے فوراً بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. یہ اصل چیز ہے توبہ. یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہوا تو 100 تسبیح پھیر دی توبہ کی، نہ، اصلاح کریں کہ واقعی نماز چھوڑی تھی اب نہیں چھوڑوں گا، روزے چھوڑے تھے اب نہیں چھوڑوں گا، زکات میں نے ڈنڈی ماری تھی اب نہیں ماروں گا، کم تولتا تھا اب یہ حرکت نہیں کروں گا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم. دیکھ لیں، شکر ہے عربی اور اردو میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اردو کی ماں عربی ہے. یہ وہ سارے الفاظ ہیں، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدھا، اس کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کس کے بعد؟ توبہ کرے، جہالت میں گناہ کر بیٹھے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پھر بعد میں اگر توبہ کرتا ہے نا، یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے. لیکن جو شخص پوری انٹینشن کے ساتھ کام چک کے رکھا ہوا ہے جس نے، وہ نہیں سرکار، یہ کتابوں کا خدا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ہمارے گناہ کرنے سے کوئی اللہ کی شان کام ہو جاتی ہے، نہیں. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کام ڈال رہا ہوتا ہے نا، اس کو فرق پڑتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندوں سے کہ سب کے سب لوگ وقت کے پیغمبر کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ، میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، یہ تو اللہ کی اپنے بندے سے ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے روز میں بڑا سخت ہوں، میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا، میری تو نہ کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کسی فرشتے کے ساتھ، نہ کسی بڑے سے بڑے انسان یا جن کے ساتھ، میں اپنے روز کے اندر بہت سٹرکٹ ہوں، لہذا تم نے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے. اس لیے توبہ کے حوالے سے کانشیس رہا کریں، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں، خصوصاً جب کبھی کوئی مس ہینڈلنگ ہو ایٹ دا اسپاٹ، اس وقت تو آپ نے توبہ کرنی ہے. ایک اور آیت ہے سورہ النساء کی، میں وہ بھی یہاں پہ کور کر دیتا ہوں، وہ بھی بڑی رکت انگیز ہے. لیکن سرکار یہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کبھی کھولا ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ ہے. آیت نمبر ہے 17، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا. اللہ دیکھیں اپنے اوپر خود واجب کر رہا ہے، اللہ بھی کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کروں گا. یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے اگنورنس میں گناہ کر بیٹھے. اچھا قرآن تو جان بوجھ کے گناہ والے معاملے کی طرف جاتے ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے بھول کے کر لیا. ہو اللہ کا بندہ، پیغمبر کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنی دلیری دکھائے کہ گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لے. من قریب، یہ قریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فاولائک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی رجوع فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا. اچھا اللہ کا بھی نام ہے التواب، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. بندے کی توبہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع لانا گناہ کر کے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی طرف رجوع لاتا ہے کہ اچھا اب آ گیا تو، چل تجھے معاف کیا. توبہ کا معنی جو ہے وہ ہے رجوع لانا، بندہ اللہ کی طرف لاتا ہے، اللہ بندے کی طرف. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا، یعنی اسے پتا سب کچھ ہے، حکمت ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں تو بڑے شان کے ساتھ آئی ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ ایسا شخص جو کہ کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھے، آنکھ لگ گئی اور اونٹ غائب، جب اٹھا تو پریشان کہ اب تو موت سامنے ہے، کیونکہ ریگستان میں تو نہ پانی نہ کھانا، کئی ہفتے تک اونٹ تو سفر کر لیتا ہے کیونکہ اس نے پانی سٹور کیا ہوتا ہے اندر، اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، انسان تو مر جائے گا بغیر پانی کے. اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے، یعنی اسے نئی زندگی مل جائے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے خوشی کی وجہ سے. کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن زبان لڑکھڑا جائے تیزی میں وہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, من شدت الفرح. یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ چیز رسول اللہ یا اصل رسول اللہ ثابت ہو رہا ہے, وہ ثابت کرتے رہے اللہ دے وہ بندے ہو مامو پارٹی تواڈے لوگوں نے پوری انٹینشنل پڑھایا آج تک چھاپ رہے ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کا اور اس بندے کا جس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ڈنگروں والی زندگی گزار رہے ہو تم لوگ, اس طرح کی حدیثوں سے رزلٹ کچھ اور نکلتے تھے اور طرف چل پڑتے ہیں, اپنے بابوں کے کپڑے اترے ہوئے ان کی بزرگی ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال تو نبی اسلام فرمایا اصل میں اللہ کے نبی اسلام وہ اللہ کی خوشی کے اظہار کو اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے تھے. اس میں سے یہ نکالنا تھا, اس میں سے بابوں کی گستاحانہ عبارتوں کا دفاع نہیں نکالنا تھا. تو ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ ہے ہی نہیں. یہاں اللہ نے سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی بیان کر دیا کہ جو گناہ کرے, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ ایسے گناہگار شخص میں سے کسی کو جب موت آئے, قال انی تبت الان, تو کہے کہ یا اللہ معاف کر دے بھائی اب جب موت سامنے نظر آ گئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے کی کوئی توبہ نہیں ہے. فرعون کے لیے بھی آیا تھا نا, آل آن اب ایمان لے کر آیا فارغ, جب وہ اس کو غوطہ آیا جب سمندر میں تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے فرمایا اب موقع ہے ایمان لانے کا, اب تو موت نظر آ گئی. یہ وہی لفظ ہے, انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار, اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ کبھی قبول ہوگی کہ جو کفر کی حالت میں مرے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں گنہگار مسلمان کے تو چانس ہیں کہ اس کو اللہ تعالی عذاب کے بعد یا رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ یا اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جو شخص کفر کی حالت میں دنیا سے گیا آخرت میں نہ اپنی رحمت سے نہ رسول اللہ کی شفاعت سے اسے معاف کرے گا. اس لیے یہاں ذکر ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے. اللهم لا تجعلنا منهم, اللهم اجرنا من النار, اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. تو توبہ اس کی قبول ہے جو فوراً توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, یعنی پاکستانی توبہ نہ کرے, صحیح والی توبہ کرے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. پھر اللہ سے, وہ تو اللہ نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم ہی کروں گا, اور بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے, اللہ کی رحمت اور غضب برابر بھی ہوتے تب بھی ہم مارے جاتے. کوئی گل عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل کرنے پہ آئے تو بڑی بڑی شانوں والے بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے قیامت کے دن, اور اگر تو فضل کرنے پہ آئے تو ہمارے جیسے گناہگار بھی ان کے لیے بھی معافی کی کوئی صورتحال بن جائے گی. صرف اعمال نہیں رحمت بھی, صرف رحمت نہیں اعمال بھی. یہ ہو نہیں سکتا کوئی کسان جو ہے وہ اپنی زمین میں ہل نہ چلائے اور بیج نہ بوئے اور کہے کہ رحمت کی وجہ سے خود بخود گندم نکل آئے گی, یعنی بارش کی وجہ سے. بارش کی وجہ سے گندم کی فصل اسی کی نکلے گی جس نے ہل چلا کر بیج بویا ہوگا, اور صرف بیج بونے سے بھی کچھ نہیں ہونا جب تک کہ رحمت نہ ہو. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ سے زیادہ پرفیکٹ اعمال کسی کے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. دیکھیں حضور نے اپنے آپ کو کتنا نیچے کیا کیونکہ اللہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی. یہ بات کرنے والے اللہ کے پیغمبر تھے, یہ کون سا کوئی ایسا صوفی تھا جڑا کہہ رہا جی چھڑ دو ابھی عبد القادر پہ گیا جی. ہاں یہی پہننے نے پیغمبروں کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا ہے کہ جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ میں ادو تک جانا ہی جب تک میں سارے اپنے مرید نال نہ لے جاؤں. پیغمبروں کو تو اللہ کا تعارف ہے, ان جاہلوں کو تو تعارف ہی نہیں نا. ایک جاہل آدمی جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, ٹھیک ہے, تو جو مرضی بڑھ کے مارتا رہے اسے کیا پتا کہ بھائی کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو جاہل آدمی کی باتوں کو آپ اس طرح ہی سمجھیں جیسا یہ چرسی اور پوڈری اور جو نشئی لوگ ہیں نا, جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں, انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ کا تعارف تو پیغمبروں کو ہوتا ہے, اور پیغمبر جو ہے وہ اپنی امتوں کو ان کتابوں کی روشنی میں جو اللہ ان پہ نازل فرماتا ہے وہ کرواتے ہیں. ان بچاروں کا کیا لینا دینا, نہ انہیں اللہ کا تعارف, نہ انہیں آخرت کا تعارف, نہ انہیں یہ پتا کہ مرنے کے بعد کتنے مشکل معاملات ہونے والے ہیں. ورنہ تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں مجھے بائی چانس ایک اور آیت بھی یاد آ گئی سورۃ الحجر کی. یہ آیت نمبر ہے جی 49 سورۃ الحجر. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو, خبر دے دو انہیں کہ بے شک میں بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں بہت زیادہ. وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ, لیکن میرا جو عذاب ہے نا وہ بھی بہت دردناک ہے. تصویر کا ایک رخ نہیں بیان ہوا یہاں پہ, کہتا ہوں جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اور اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ کام چک کے رکھو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. نہیں, قرآن میں اللہ کا غفور رحیم ہونا اس بندے کے حق میں ہے جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے گناہ کرنے کے بعد. جو باغی ہے نا اس کے لیے پورے قرآن میں کوئی آیت موجود نہیں ایسی کہ کام چک کے رکھو تو میں معاف کر دوں گا. سورہ زمر میں آیا کہ اے نبی الاسلام جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا میرے ان بندوں کو خبر دے دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رجوع لانا چاہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت بھی اپنی مرضی کی. نہ نہ سرکار, دنیا اگر اپنی مرضی کی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی, اور اگر دنیا آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. ہاں, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام دے گا کہ جو خواہش کریں گے وہ چیز ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا آپ نے اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ, آمین. کیا بچی کے بال منڈوانے سے پہلے عقیقہ کر سکتے ہیں, اور کیا صرف عقیقے کا گوشت بانٹنا صحیح ہے؟ گوشت بانٹ بھی سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں عقیقے کا, اور بال منڈانے سے پہلے نہ کریں آپ, پہلے بال منڈا لیں, ترتیب یہی ہے. لیکن اگر کوئی اس ترتیب کو بدل بھی دیتا ہے, یا کوئی بچہ اتنا کمزور ہے کہ خطرہ ہے کہ اس کے بال ابھی اتنے ہیں ہی نہیں ہے, کاٹیں گے تو بچارا کوئی بیماری نہ ہو جائے ٹینشن لے کے. بچے تو آپ کو پتا ہے بڑے پھول ہوتے ہیں, ایک بار رکشے میں ان کو سیر کروا دینا تو آپ کو پتا ہے بچے تو بیمار ہو جاتے ہیں فوراً. ہلکی سی ہوا لگ جائے, تھوڑی فٹیگ کاٹ لیں. تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ ختنہ بھی اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا لیٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور بال یہ ترتیب جو ہے یہ سنت ہے, وہ سنت ہے جامع ترمذی میں کہ ساتویں دن آپ نے تین کام کرنے ہیں, اس کا نام رکھنا ہے, اس سے گندگی صاف کرنی ہے, یعنی بال وغیرہ رموو کرنے ہیں, اور اس کا عقیقہ کرنا ہے. لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے دو, بلکہ بخاری میں تو الفاظ ہے بچے کی جان گر بھی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, اس کی طرف سے خون بہاؤ. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے جو بچارہ افورڈ کر سکتا ہے, جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کے لیے نہیں. عقیقے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. یہ ساتویں دن کرنا ہے آپ نے, یعنی اگر بچہ جمعے والے دن پیدا ہوا ہے تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا. جمعہ آٹھ دن بولا جاتا ہے نا, یاد رکھنا ہے, جمعہ آٹھ دن ہوتے ہیں. جمعے کو اگر پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو ہوگا, جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو ہوگا, بدھ کو پیدا ہوا ہے تو منگل کو. اور اس میں بھی شرط ہے مغرب سے پہلے, اگر مغرب کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا ہے ہفتے والے دن تو وہ ہفتے کو نہیں پیدا ہوا, اسلام کی روح سے وہ اتوار کو پیدا ہوا ہے, کیونکہ اگلا دن شروع ہو گیا. اس لیے تراویح آپ ایک دن پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ رمضان تو مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، روزہ اگلے دن ہوتا ہے لیکن تراویح آپ پہلے پڑھتے ہیں، کیوں؟ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے. لہذا اگر اتوار کو مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ پھر اتوار کو نہیں پیدا ہوا، وہ ہوا ہے منڈے کو، تو اب اس کا عقیقہ اتوار والے دن ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ مغرب کے بعد ہوا ہے اتوار والے دن تو میں ہفتے نو عقیقہ کر لوں، نہیں، وہ چھٹا دن بنے گا، ساتواں دن اس کے لیے اتوار کا بن رہا ہوگا کیونکہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے. جمعہ کے خطبہ کے دوران کس طرح بیٹھنا چاہیے، اس میں سنت یہ ہے کہ خطیب کی طرف متوجہ ہو گیا. یہ ہمارے لوگ تو وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، صرف اہل حدیث کو میں نے دیکھا ہے وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ دائرہ بنا کے خطیب کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے، چاہے عربی خطبہ پڑھ رہا ہے چاہے اردو خطبہ پڑھ رہا ہے. عربی میں تو لوگ ایسے کر کے پہلے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نماز ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے. وہ خطبے میں جو بولا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ نے ٹینٹیو ہو کے سننا ہے، اس کے لیے آپ کا رخ خطیب کی طرف ہو، اور اس میں آپ کو آزادی ہے، دوزانوں بیٹھنا ہے دوزانوں بیٹھے، آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے اس طرح بیٹھ جائے، چار زانوں جسے کہتے ہیں اسے چار زانوں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دو زانوں جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. البتہ ابوداؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران احتبا کر کے بیٹھ کے، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں گوٹھ مار کے بیٹھنا، یعنی یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں اس کا کلاوا مار کے، خطبے کے دوران ایسے بیٹھنا منع ہے. ویسے آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریلیکسنگ موڈ ہے، اس میں بندے کو نیند آ جاتی ہے، خطبے میں تو ویسے ہی بڑی نیند آتی ہے، تو اس لیے نہ اس حالت میں جمعے کے خطبے میں بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. ویسے یہ سنت ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف کے سین میں گھونٹ مار کے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، فجر سے لے کے اشراق تک آپ مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ نے اس کی متوجہ ہونا ہے، نہ کوئی فون کال سننی ہے. ایون صحیح بخاری میں آیا کہ کوئی بول رہا ہے نا، اس کو خاموش کرانے والا بھی جو ہے نا وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ وہ ایک اور آواز میں اضافہ کر رہا ہے، ارے بیٹھا بیٹھا. وہ ایک اگر کسی کو بٹھانا ہے اس کے پاس جائیں، اس کو تسلی سے یوں کر کے بٹھا دیں. البتہ خطیب کے خطبے کے دوران آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ضرور پڑھیں گے. بخاری مسلم حدیث ہے، ایک شخص آپ بتائیں لیٹ آیا، نبی اسلام خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا تو نے دو رکھتے پڑھی ہیں مسجد میں آنے والی، جمعے والے دن تو وہ ضروری ہے کم از کم دو رکھتے ہیں. خطیب جب ممبر پہ بیٹھ جائے پھر دو سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ بیٹھا نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی پڑھیں. تو بخاری مسلم میں آیا جتنی اللہ توفیق دے پڑھیں، اور بخاری مسلم میں یہاں تک آیا جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد اس کو گائے، پھر اس کے بعد بکری، پھر مرغی، حتیٰ کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. اس حدیث سے انڈے کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا. کہتے ہیں امام حنیفہ نے دسیا انڈا لال ہے یا رام ہے، نہیں سرکار بخاری مسلم ہی لکھا ہے صدقہ رام چیز دا نہیں ہوتا، لال چیز دا ہی ہوتا ہے، انڈا لال ہے. ٹھیک ہے، تو اڈا ہوں دماغ نہیں کام کرتا، ہر شاید بابے کے کھاتے چ پڑھنی ہے. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ کو ہر وہ چیز بتا گئے ہیں جو قیامت تک آپ کی ضرورت تھی، جو چیزیں نہیں بتائی ہیں ان کے لیے اصول مرتب کر دیے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دو رکھتے نہیں پڑھی، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے کہا کہ اٹھ اور مختصر سی دو رکھتے پڑھ. اس لیے مسجد میں انٹر ہو تو آپ نے انٹر ہوتے ہی جمعے والے دن یہ دو رکھتے پڑھنی ہیں. ویسے ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی خطیب حضرات ہیں وہ تو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے ہو آپ دو رکھتے پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی میری بےزتی کرتی نے، میں ایسے تقریر پہ کرنا ہے نماز شروع کرتی نے، میں تو انباج وقفہ دیاں گا نا. بھائی وہ جو بعد والا وقفہ ہے وہ آپ نے خود نکالا ہوا ہے. دوسری بات، حکم یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں جمعے کے دن بیٹھنا ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ دو رکھتے پڑھ نہیں لینی، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب تیرا حکم مانے ہم یا نبی الاسلام کی بات مانے، تو اس لیے اس کا کوئی برا نہ مانا کریں. اہل حدیث ایسی حرکت نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سنت ہے. ایون ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں اگر وہ دیکھیں کہ کوئی بندہ اس طرح ہے وہ خود اسے کہہ دیتے ہیں سنت پہ عمل کرتے ہوئے پہلے دو رکھتے پڑھو پھر بیٹھو. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ذرا رہنمائی فرمائے. جی یہی رہنمائی ہے جو آپ نے لکھ دی ہے. میں میرے کو ڈیٹ پوچھ رہے ہو، اور یا مقبول جان صاحب تم دس سکتے ہیں، یا ڈاکٹر سرار صاحب فوت ہو گئے نے انہوں کو پوچھ سکتے سو، اینا نہیں گل کر رہا اے ڈمی میوزیم تمہیں. ہاں ہم اس طرح کی تبازبائی نہیں کرتے، صرف نشانیوں کا بتایا گیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، اور صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، مراد یہ کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا اور وہ اس کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے، حالانکہ وہ امام کہے گا کہ یا حضرت آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ اللہ نے تمہیں اعزاز دیا ہے اس امت کو کہ بعض بعض کے امام ہیں. خیر یہ ایک نماز وہ پڑھائیں گے، بعد میں حضرت عیسیٰ ہی نمازیں پڑھائیں گے، وہ بھی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، کیونکہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا وہ فتنہ. باقی محاذوں پہ تو امام مہدی شکست دے دیں گے اپنے مخالفین کو، لیکن جب دجال نکلے گا نا تو وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے لیے اسی لیول کا ایک طاقتور آدمی چاہیے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی تائید بھی ہو، کیونکہ دجال کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے کوالٹیز دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی اس کے حکم سے زمین اگائے گی، آسمان سے بارش ہوگی. اب اتنی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو آلموسٹ معجزات کے لیول کی ہیں، لیکن وہ معجزہ تو نہیں ہے، وہ استدراج ہے، یا کہہ لیں کہ وہ ہماری آزمائش کے لیے، تو اس کے مقابلے کا پھر بندہ چاہیے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. اس لیے ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں کرائسٹ مسیحا، اور دجال کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹی کرائسٹ. اور نبی اسلام نے بخاری مسلم میں کہا مسیح دجال، جھوٹا مسیح. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے، یہ کیا ہویا؟ ٹھیک ہے، مسیح دجال ہے، وہ دجل کرنے والا جھوٹا مسیح ہے، اور عیسیٰ ابن مریم سچے مسیح ہیں، انہیں واقعی اللہ نے کوالٹیز دی ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دینا. اور اسی طریقے سے جو مادر زاد اندھے ہیں اور کوڑی کے مرض والے، انہیں اللہ کے اذن سے شفا دے دینا، مٹی کی بورت میں پھونک مارنا اور اس کا زندہ پرندہ بن جانا. یہ جو اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، وہ اوریجنلی جس کے معجزے ہیں نا اللہ کی طرف سے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام، اور یہ مسیح دجال ہوگا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ اتنی پاور دے گا کہ ان کے سانس کی وجہ سے بھی دجال نمک کی طرح پگھلے گا، وہ ان کے مقابلے میں نہیں آئے گا بلکہ وہ ان کو دیکھ کے بھاگے گا. مسلم شریف میں تو بڑی تفصیلی احادیث ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تو پوری ترتیب کے ساتھ مشکات کی تیسری جلد میں بھی آپ کو مسلم کے حوالے سے ملے گا، اور میرا ایک تفصیلی ویڈیو بھی اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، نزول مسیح اور حیات مسیح علیہ السلام، جس میں غامدی صاحب نے کچھ اشکالات اٹھائے تھے، میں نے ان کا جواب دیا ہے. تو اس میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مقام لدھ پر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں گے. مقام لدھ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ایک گاؤں تھا، صدیوں سے گاؤں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہونا ہے، حالانکہ مسلم شریف میں تو اس کا نام موجود تھا، وہ آج بھی ہے لدھ، وہ ڈی کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ تو سکسٹیز میں جب اتنا بڑا ایئرپورٹ بنایا نا اسرائیل نے اس گاؤں میں، تو پھر ہمیں پتا چل گیا کہ ہاں لگتا ہے کہ دجال یہ کوئی اپنا چارٹر طیارہ لے کے یہاں سے بھاگ رہا ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم ایئرپورٹ پہ اسے پکڑ لیں گے، تیری ایسی دی تیسی. ٹھیک ہے سر، میں 10 سال سے ڈائلسس پہ ہوں، آپ کو 6 سال سے سن رہا ہوں. پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 10 سال سے آپ ڈائلسس پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 سال کی زندگی دی ہے، یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ کے اوپر. زندگی سے محبت بہت ضروری ہے، موت مانگنے کی مذمت ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اس لیے کہ آپ آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کریں. جس کی زیادہ عمر ہوگی وہ زیادہ سرمایہ اکٹھا کرے گا. ایک ویسے حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن اکثریت محدثین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، انکلوڈنگ شیخ البانی، کہ صحابہ اکرام میں سے ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اور دوسرا اس کے ایک سال بعد اپنی طبی موت مرتا ہے، اور ایک دوسرے صحابی ان دونوں کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور وہ دل میں سوچتے ہیں خواب میں کہ میں دیکھتا ہوں ان دونوں میں سے پہلے جنت میں کون جاتا ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شہید جو ہے نا وہ پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ شہید ہوا ہے. لیکن ہوتا الٹ ہے، شہید جنت میں بعد میں جاتا ہے، اور وہ جو اپنی موت مرا ہوتا ہے وہ پہلے چلا جاتا ہے. وہ صبح اٹھ کے حضور سے اس خواب کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور سے ذکر کیا خواب کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ہے غیبی خبر تو انڈورس ہوگی نا، یہ کسی مولوی سے تو نہیں تعبیر پوچھی جا رہی ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں رسول اللہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شہید بعد میں کیوں جنت میں، اور وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے ایک سال بعد وہ پہلے جنت میں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے کیا اس نے ایک سال کی نمازیں اس سے زیادہ نہیں پڑھی؟ ہائے ہائے ہائے ہائے، کیا ایک رمضان کے روزے اس نے اس سے زیادہ نہیں رکھے؟ اسے ایک سال زندگی کا اللہ نے زیادہ دیا، اس کی وجہ سے اسے نیکیاں کرنے کا موقع ملا اور وہ اپنی نیکیوں میں سپر سیڈ کر گیا. یہی میں اکثر آپ لوگوں کہتا ہوں کہ دنیا تو آپ نہیں کما سکتے، کوشش کریں گے قسمت کی مل جائے گی، نہ قسمت میں ہوئی تو نہیں ملے گی، لیکن آخرت کی گارنٹی ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو ملے گا. آخرت میں تقدیر بھی غالب آئے گی، آخرت میں یہ نہیں ہوگا، دنیا میں تو ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی ایسی آزمائش ڈال دیتا ہے کہ وہ معاملہ تلپٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی آزمائش ہے نا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے دنیا میں محنت کی اینڈ پہ پتا چلے کہ نہیں جی سارا کچھ نہیں. اس لیے اللہ نے آخرت کے بارے میں قرآن میں بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. آخرت میں کوئی تقدیر غالب نہیں آئے گی، آخرت میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا، میری بیڈ لک تھی. نہیں، تو یہ تو اللہ کا شکر ہے جو آپ نے بتایا، جو اصل دین ہے اس پر عمل پیرا ہوں، لیکن دل سے قبر کا ڈر نہیں جا رہا. بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے اسی ڈر کے ساتھ ہی آپ قبر میں جائیں. جو دنیا میں ڈر گیا آخرت میں بچ گیا، اور جو بے فکر ہو گیا وہ نیچے بچتا. لیکن اس ڈر کے ساتھ نا امید ہی نہیں رکھنی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. تو آپ پوری ایفرٹ پٹ کریں اور پھر گمان اللہ سے اچھا رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی، یعنی ہم تو اللہ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ہاں، کام بھی کرنے، خالی آمین نہیں بولنی. اس دور میں فرسودہ قائد خیالات رکھنے والوں کو کیسے سمجھائیں جبکہ وہ قرآن و حدیث کو اپنے بابوں پہ ترجیح دیتے ہیں؟ وہ اس لیے ترجیح دیتے ہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بابوں کو قرآن و سنت زیادہ سمجھتی. تو پہلے تو انہیں یہ بتائیں کس کے بابے. ہاں، اگر کوئی بریلوی کہہ رہا ہے کہ جی دے بزرگوں کے مطابق، اسے کہیں ٹھیک ہے پھر میں شریف تھانوی کے مطابق چلوں گا، کہ نہیں نہیں ہوتے آتے. اور اگر کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے تو اسے کہ میں ٹھیک ہے بریلوی صاحب کے مطابق چلوں گا. تو 99 قتل تو سارے نے کیتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو ہی گمراہ سمجھتے ہیں نا. بابوں کو نہیں مانتے، صرف اپنے بابوں کو مانتے ہیں. تو انہیں کہیں یار باقی بابوں کو تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کام ڈالا ہے، صرف تمہارے بچے تھے، تو ذرا دیکھو اگر سارے ڈال رہے ہیں تو وہ تمہارے بابوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو بہتر نہیں کہ اس بابے کو پکڑے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو واقعی اوریجنل بابا ہے. بلکہ وہ یہ بابا، وہ اردو والا بابا جان، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی ہمارے باپ ہوئے روحانی، تو ان کو پکڑے ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوا، جو نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے میرے بھائی بڑی دفعہ بتایا ہے، مجلس 50 میرا انٹرویو، اس میں میں نے ساری ٹیکٹکس، یا پنجابی میں اس کو گدڑ سنگیاں کہتے ہیں، بتا دی ہیں کہ ایک بریلوی کو کیسے دعوت دینی ہے، ایک دیوبندی کو کیسے دعوت دینی ہے، ایک اہل حدیث کو کس طرح دینی ہے. پچھلی دفعہ بھی میں کو 15-20 منٹ اس کے اوپر بولوں، وہ میں نے جب بعد میں اس کو سنا تو مجھے لگا یہ بڑی مزے کی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اسے اپلوڈ بھی کر دیں گے. باقی مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، جس میں آلموسٹ 22 سوالات مجھ سے ہوئے تھے، 4 گھنٹے کا وہ آلموسٹ انٹرویو ہے، اس میں میں نے سارے اپنی زندگی کے جتنی ایفرٹس کر کے میں نے چیزیں سیکھی تھی بتا دی ہیں. اف پاسبل کائنڈلی ٹچ اپان ایتھکس ایٹ دا اینڈ آف یور ویکلی لیکچرز فار امپروومنٹ آف جنرل سیوک سینس. ہم سے زیادہ کون بھائی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ مذہبی پلیٹ فارم سے تو ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں. ہم تو سوشل ایتھکس کے اوپر اور اس طرح کی ساری ایشوز کے اوپر وقتاً فقتاً جب کوئی واقعات آتے ہیں اسی وقت بولتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے نا. عام حالت میں آپ رمضان میں آپ بیٹھ کے میلاد کی باتیں کریں تو کسی کو مزہ تو نہیں آئے گا. اس کا مزہ آتا ہے رمضان میں، رمضان کی باتوں کا، اور میلاد کی باتوں کا میلاد کے مہینے میں، اور محرم کی باتوں کا محرم کے مہینے میں. جب کبھی بھی اس طرح کے کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں، میں کرنٹ افیئر کے طور پہ اس کے اوپر بات کرتا ہوں، خواب وہ سری لنکن کا قتل ہوا، خواب وہ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیا، اس کے اوپر میں نے ڈسکشن کی، ٹریفک سگنل توڑنے کے اوپر، جو لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے ان کے اوپر. میں تو ہر ایک ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں, آپ کوئی ٹاپک لکھیں اس پہ میری ویڈیوز کھل جائیں گی. باقی ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اصل ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں, باقی چیزیں اس کی کورولری ہیں. ایک شخص کسی کے ساتھ نیکی کیوں کرے جب تک کہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو, یا پھر یہ ہے کہ دنیا کا تو فائدہ نہیں ہے, آخرت میں اللہ مجھے جزا دے گا, تو پھر آپ ہارے کے ساتھ نیکی کریں گے. تو یہ جو دوسرے والا معاملہ ہے نا کہ اللہ مجھے جزا دے گا, یہ ایک ایسا چیک ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو برائی سے بچا کر نیکی کے راستے پر چلا سکتے ہیں. باقی یہ سارا جو یہ سینس والے معاملات ہیں نا, یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے. میں کبھی کبھار اے ٹی ایم مشین پہ جاؤں, یار بندہ حیران ہوتا ہے کہ اے ٹی ایم مشین کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی انہوں نے ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے کہ مہربانی کریں وہ جو آپ کی وہ جو سٹیٹمنٹ نکل رہی ہے اگر آپ نے وہ گھر نہیں لے کے جانی, اور وہ ویسے تو نکالنا ہی میں کہتا ہوں غلط ہے, کیوں نکالتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس میں لائیو دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے اکاؤنٹ میں بیلنس رہ گیا, چٹ کیوں نکالتے ہیں خام خا ادھر پیسے میرا خیال کچھ نہ تو لاتے ہیں, اگر لگن گے پھر وہ بھی لوکر نہیں چھاڑ دیں گے. جس طرح پہلے میسج مفت ہوتے تھے تو لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوتا تھا باقیوں کا میسج کر کر کے, اور ابھی بھی پیکجز کی وجہ سے چٹ کیا نکالنے کی ضرورت ہے. میں اللہ کے فضل سے کبھی بھی چٹ نہیں نکالتا, اگر میں نے بیلنس چیک کرنا میں لائیو چیک کر لیا دیٹ سال چٹ نکال کے کرنا ہے. اچھا وہ چٹ حالانکہ وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ میں چٹ نکالوں یا نہیں, تو نو کیا کریں اسے, کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, وہ چٹ اگر سپوز آپ کو پھینکنی بھی ہے وہ ساتھ ہی ڈسٹ بن نیچے ہوتی ہے, اس میں کوئی نہیں ڈالتا, ایک یا دو اس میں گری ہوتی ہیں, دس بار گری ہوتی ہیں. میں کئی بار اپنے بچوں کے ساتھ کبھی اے ٹی ایم مشین پہ گیا ہوں تو میں پہلے ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ جو نیچے باہر پڑی ہیں نا یہ اٹھا کے اندر ڈالو, تاکہ انہیں یہ پتا ہو کہ اگر ہم نے دوسروں کا گند صاف کرنا ہے خود تو ڈالنا ہی نہیں. موٹر بائک پہ میں کبھی لے گیا ان کو, بہت کام ہی ہوتا ہے ظاہر ہے میرے لیے تو ذرا مشکل ہوتا ہے بسرا, کبھی میں ان کو یہ چھلی لے دوں تو کھانے کے لیے, تو وہ ان کو میں نے ٹرین کیا ہوا ہے, وہ انہوں نے پورے راستے وہ کھانے کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی ہے جب تک کہ کوئی ایسی جگہ نہ آ جائے جہاں پہ پھینکنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کھا کے پھینک دی. یہاں پہ آپ دیکھیں موٹر وے کے اوپر لوگ, ٹھیک ہے, کروڑوں روپے کی کاروں کے اندر اتنے چیپ اور اتنے کم ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے. پانی کی بوٹلز بھی وہ اگر ختم ہوئی ہے تو یار اندر پڑی ہوئی ہے, کیا مطلب پھٹ جائے گی, وہ روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور کتنا کچھ اکٹھا ہوا ہوتا ہے. اچھا یہی لوگ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں توبہ کرو جی, ادھر سوچ بھی نہیں سکتا کوئی, جرمانہ ہوتا ہے نا. باہر سے آتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے سگریٹ پیا تو ڈبی وہاں پھینک دی, باہر یہ پھینک کے ذرا بتائیں. تو وہ تو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتا بھی ہے اس چیز کا سینس. خوف خدا ہو نا, دوسروں کا خیال ہو, تو کیا کائنات صرف نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گی جیسا کہ عرف عام میں مشہور ہے. یہ ایک روایت ہے المستدرک الحاکم کے اندر, وہ کمزور درجے کی روایت ہے, لیکن یہ بات اس اعتبار سے اپنے اصل میں درست ہے کہ یہ پوری کائنات انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے, اور انسانیت کی جان نبی علیہ السلام ہے. اس طرح گرالری بنانی ہے علیحدہ بات ہے. باقی اگر آپ کہیں کہ یہ اس وجہ سے سب کچھ ہوا ہے تو یہ سر اتنا بڑا ٹروتھ ہے. قرآن جو آپ کو پوری کائنات کی پیدائش کا مقصد بھی بتا رہا ہے, انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بتا رہا ہے, اور ہر وہ ٹروتھ ریویل کر رہا ہے جو ایک بندے کی بیسک نیڈ ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا ٹروتھ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی ہے. خود سوچیں, سب سے بڑا ٹروتھ یہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, اس کے بعد کیوں بنایا, اس سے بڑا کوئی سوال نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتا دیں. نماز پڑھنا, نیک مال کرنا, یہ باقی ساری چیزیں بعد میں, پہلی چیز ہے کیوں بنایا. تو قرآن تو خالی ہے اس سے جو یہ اس قسم کے دعوے. ہاں قرآن اس پہ جو بات کرتا ہے نا کہ کیوں بنایا, اس ٹاپک کو قرآن نے کئی جگہ ایڈریس کیا ہے. اس میں سے ایک سیمپل جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ سورہ ہود جو پارہ نمبر 11 کے اینڈ سے سٹارٹ ہو کے 12 پارے میں ختم ہوتی ہے, تو پارہ نمبر 12 کا جو پہلا پیج ہے نا سورہ ہود کا, اس میں سٹارٹ ہی میں یہ آیت ہے, آیت نمبر 7 ہے سورہ ہود کی, پارہ نمبر 12 پہ پہلی, سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 7. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا. قرآن جب آسمان اور زمین کی بات کرتا ہے اس سے مراد پوری کائنات ہے، ساتوں آسمان اور زمین. زمین کو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ میریکل پلانٹ ہے، ورنہ تو یہاں بھی اتنا کچھ ہے سب کچھ ہے، لیکن آسمان اور اس میں سب سے مرکزی پوائنٹ زمین اور باقی ساری چیزیں اس کے درمیان جو کچھ. وکان عرشہ علی الماء، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ اس نے اس لیے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ظاہر ہے اس میں تم بھی شامل ہو، تاکہ ازمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ مقصد قرآن نے بتا دیا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان خدا کو ارن کرے. آپ دیکھیں آپ کتنے قیمتی ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ فقط اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں. عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. بیرون ملک سے ایک طلاق کا پیپر بھیجنے پہ عورت کو مل جائے جبکہ باقی دو نہ ملیں، تین ماہ کا وقت مقرر ہونے پہ ایک طلاق پیپر، اگر تو ایک طلاق لکھی ہے نا اور تین مہینے کا وقت مقرر نہیں ہوا، یعنی پورا وہ نہیں ہوا، تین مہینے اس کے سٹارٹ ہوں گے جس وقت اس نے لکھ دی تھی، چاہے ادھر ہفتے بعد ملی ہے، اس کے اندر اندر تو وہ رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنے کے لیے اس کو فزیکلی ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، عورت کو فون کر کے اس کو میسج کر سکتا ہے کہ میں نے تیری طرف رجوع کیا، یہ کافی ہے بول کے بھی. اور اگر تین مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے تو پھر نیا حق مہر اور نیا نکاح ہوگا. یہ اس صورت میں اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، اگر ایک ہی پیپر پہ تین طلاقیں لکھ دی ہیں پھر فارغ، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. مغفرت کی دعا میں جنت ملنے اور درجات بلندی کی دعا ہم کرتے ہیں، کیا جنت اور دوزخ میں جانے کے فیصلے مرنے کے بعد ہی ہو جائیں گے یا قیامت کے بعد ہوں گے؟ مرنے کے بعد سے تو سگنل آنا شروع ہو جائیں گے، ہاں، اور الٹیمیٹلی فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا. بس تیاری کریں آخرت کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تشہد میں دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اور اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ یہ دعا ضرور پڑھنی ہے تشہد میں، اور ہمیں یہ دعا یاد ہی نہیں کرائے گی، ربی جلنی یاد کرا دی صرف، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی دعا ہے، لیکن یہ دعا کا تو حکم ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہے، طاؤس تابعی کے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ دعا نہیں پڑھی نا تو نماز ہی دوبارہ پڑھ. طاؤس جو ہے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، اور امام مسلم نے ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے مسلم شریف میں اس حدیث کے ساتھ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ دعا نہیں پڑھتا نا، میرے نزدیک وہ دعا اگر نہیں پڑھی تو نماز دوبارہ پڑھے. خیر یہ مطلب یہ ان کا جو فتویٰ ذاتی ہے، شرعی طور پہ تو جو شخص دروشی پڑھ لیتا ہے اس کی نماز مکمل ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تو حکم کو اس طرح اپنے اوپر سوار کرو. شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اہل سنت میں ان کی بہت مثالیں دی جاتی ہیں. میرے بھائی مجھے تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 500 سال کے مسلمان ہیں جو ان سے بہت بڑے ہیں، ان کی دین کے لیے کنٹریبیوشن بھی ان سے زیادہ ہے. پہلے ان کے اوپر ہم کوئی ڈسکشن کر لیں، ان کی کوئی لائف سٹائل پہ بات کر لیں تو ادھر تک پہنچیں گے. یہ تو عمر نو بھی ملے تو عبدالقادر جیلانی کا نمبر تو نہیں آئے گا. امام بخاری امام مسلم کی بایوگرافی نہیں ہم نے ابھی تک بیان کی جن کے اوپر پوری امت کھڑی ہوئی ہے، اس سے پیچھے بھی صحابہ کرام میں سے بھی صرف خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ یا اہل البیت کے تھوڑے بہت فضائل بیان کیے ہیں. ہاں آپ نے ان جنرل پوچھنا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی ایک اہل سنت کے عالم دین تھے، بہت بڑے بغداد کے اندر، آلموسٹ 90 سال کی عمر پائی ہے انہوں نے، اور 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور 470 میں پیدا ہوئے ہیں. اور باقی یہ جو پیری مریدی کے جو سلسلے ان کی طرف منسوب ہیں، ان کو اہل حدیث بھی مان رہے ہوتے ہیں، ان کو دیوبندی بریلوی بھی مان رہے ہوتے ہیں، ان کی نہیں مان رہے ہوتے، یہ علیحدہ بات ہے. ان کی جو کتاب دنیا میں جو ان کا تعارف ہے غنیت الطالبین، اس میں تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق انہوں نے لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. ان کے نام پہ لوگ 11ویں کھا رہے ہیں، لیکن وہی عبدالقادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری دنیا میں تصوف جس بندے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ بندہ ہے، اور ان سے بھی پہلے امام غزالی ہوئے ہیں. وہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یعنی علمی کنٹریبیوشن تصوف میں سب سے بڑی اگر کسی بندے کی ہے تو وہ امام غزالی ہیں, جنہوں نے احیاء العلوم لکھی, کیمیاء سعادت لکھی, منہاج العابدین لکھی, مکاشفۃ القلوب لکھی, تصوف کی ساری ٹیکسٹ بکس عموم جو دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور مانی جاتی ہیں وہ امام غزالی کی لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی نماز کا طریقہ جو ہے کیمیاء سعادت میں, احیاء العلوم کے اندر وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. بس نام بزرگوں کے لیتے ہیں, کام میں نہ بزرگوں کے خلاف نے کہتے ہیں مکھیاں مار دینے, تو تہاڈے سارے بزرگ مکھیاں مار دے رہنے, مور اور سانپ کیا جنتی ہیں, مطلب جنت سے آئے ہیں. سرکار ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں. ابھی میں اگلے دن ذرا گھر لیٹ پہنچا تو میری بیوی مجھے کہتی ہے کدھر آ رہے ہو, میں کہا جی جنت تو آئے ہیں, تے کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ جنت اچ پہنچ جاواں. ہاں اسی کوشش بھی میں راتی لیٹ آیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ انسان جنت سے آیا, باقی ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی آئیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, سارے اللہ کی مخلوقات ہیں. بہرحال جنت میں جو جانا ہے نا وہ انسانوں نہیں جانا ہے, جنت انسانوں کی پراپرٹی ہے, ہمارے ابا جی کی پراپرٹی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو پہنچیں گے. بوڑھے مسلمان کو بخش دیا جائے گا, کیا یہ صحیح ہے؟ بڑا کچھ ملتا ہے نہیں بوڑھوں کے بارے میں, تو وہ دوسری سائڈ کا ہی ملتا ہے. یہ ٹھیک ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام چپ کے رکھے. ہاں یہ نہیں ہے, اسلام میں جس کی داڑھی سفید ہوئی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسپیکٹ دیتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک مجھے رسپانس کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کام چپ کے رکھا ہے, خالی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور داڑھی کالی سے سفید ہوگی تو اب جنتی ہو گیا, اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں تھا. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے کہ دیکھو اس نے جوانی سے میری عبادت شروع کی, میرے تابع فرمان رہا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع رہا, حتیٰ کہ اس پہ بڑھاپا آ گیا, یہ میرا بندہ بن کے رہا. تو اللہ تعالیٰ اسے حیا فرماتا ہے کہ ہاں اب دنیا میں اس نے مجھے رسپانس کیا, اب جب میرے پاس آئے گا نا تو میں اسے حیا کروں گا کہ اس نے میرے لیے زندگی گزاری ہے تو میں اسے بخش دوں گا. یہ مانا تھا اس کا, اس میں یہ تو نہیں ذکر کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک گناہ کرتا رہے اور داڑھی سفید ہو جائے, لگتا نہیں داڑھی سفید ہوگی لے تیرے پچھلے سارے معاف ہو گئے. یہ اس کے اوپر قرآن و سنت کا مقدمہ کھڑا ہوا ہے, اس طرح نہیں ہے. آن لائن نیٹورکنگ بزنس جس میں تھوڑی سی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ساتھ مزید لوگ شامل کرنے پہ پیسے ملتے ہیں, اس طرح جنرل میں بات نہیں کروں گا. حلال اور حرام کاروبار کے چار اصول میری ویڈیو دیکھ لیں, فاریکس ٹریڈنگ لکھیں تب بھی وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے چیزیں بتائی ہیں. دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کاروبار میں سود یا جوئے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ غرر اور دھوکے پہ مبنی نہ ہو, یعنی فزیکلی وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہو. یہ زبانی کلامی نہیں ہے کہ یہ چیز خریدی اور ادھر بیچ دی, نہ وہ خریدی نہ بیچی, فزیکلی وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہو. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ سافٹ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ہم بکنگز کرواتے ہیں, وہ لادہ چیز ہے. ڈراپ شپنگ جو ہے وہ لادہ سے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, ڈراپ شپنگ لکھیں اور اسی ویڈیو کے اندر. تو باقی جو آن لائن اگر تو حلال کام کا کاروبار ہو رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے, وہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس میں سے واقعی نفع ہوتا ہے اور وہ ڈکلیئرڈ بھی ہو کاروبار, یہاں پہ آپ کو بتایا کہ پاکستان میں آپ جو کاروبار کرتے ہیں تو اینول رپورٹ میں اس کاروبار کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, جو کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں جب تک اسٹاک ایکسچینج میں کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کاروبار کر رہے ہیں اور ان کو کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا, وہ سارے ڈبل شاہی ہوں گے نا, یہ مداربے والے آپ مولوی کام ڈال گئے نا آپ کو, وہ دیوبندی رائیونڈ والے, وہ رائیونڈ والوں کا بھی بچاروں کا قصور نہیں, انہوں نے بھی لانے برات کیا تھا لیکن کام تو ڈل گیا. میرے آفس میں ایک کلیگ تھے تبلیغی جماعت کے, ان دنوں ایپیکس پہ تھا وہ ڈبل شاہ والا وہ معاملہ جو ہے نا, وہ جو مداربہ والا جو تھا, تو پنڈی اسلام آباد میں وہ میرے پاس آیا, کہتا ہے میری بہن جو ہے نا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے سوچا کہ میں نا یہ ان کو دیتا ہوں, وہ کاروبار کرتے ہیں, ان کے بڑے سٹورز ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو وہ اتنا پروفٹ وعدہ کر رہے ہیں. میں نے کہا تم ان کا دفتر پہلے وزٹ کر کے سارے چیزیں دیکھ کے مجھے بتاؤ. دفتر وزٹ کر کے آیا, میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہے کہیں پہ؟ کہتے ہیں رجسٹر کوئی نہیں, وہ تو بوریے جڑا نا نوٹ رکھ رہے ہیں, دیکھو نوٹ بوریوں میں سنبھالے جاتے ہیں, وہ تائیں سنبھال رہے تھے نے انہوں نے کہڑے واپس کرنے نے اپنی چیز کو اس طرح رکھتا ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا یار مرضی تیری اپنی ہے لیکن میں تجھے بتا دوں کہ میرا تو زندگی کا اصول ہے جس کام میں مولوی انوالو ہونا چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا آخرت کا وہ دو نمبری پہ ہے. اور یہاں تو نہ صرف مولوی انوالو ہے باقی جو کچھ تم حالات بتا رہے ہو نا جتنا میرا سینس ہے نا اس میں تو مجھے یہ فراڈ لگتا ہے یہ کام بالکل نہ کرو. جناب چند ہفتوں بعد وہ سارا فراڈ کھل گیا. تو وہ بندہ جب کبھی بھی دفتر آتا تھا نا تو وہ آگے مجھے کہتا تھا جی علی بھائی آپ نے مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا میری پینڈ نے نہیں سی منہ معاف کرنا. ٹھیک ہے اور وہ آج تک اس احسان کے تلے دبا ہوا تھا. حالانکہ میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہے آپ خیانت نہ کریں. یعنی جو چیز میں خود پسند نہیں کرتا یہاں پہ لوگ رشتے کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے جی اس کا اس سے رشتہ کرا دو ان سے پوچھیں کہ اگر یہی ہے تو تم اپنی بچی کا رشتہ دے دو نا. وہ کہا نہیں ہے قابل ہے تو لوگوں کی بچیاں جھونک رہے اس میں. آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھے جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. ہاں یہ شرط ہے. میرے والد کا انتقال ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعا مغفرت کرے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. میں اینڈ پہ بھی دعا کرواؤں گا اور میں آپ لوگوں کو بارہ یہ بتا چکا ہوں میں جس طرح پانچ نمازیں پورے اتمام سے پڑھتا ہوں اس طرح یعنی میں قیام الدین یہ وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میری کبھی نماز نہیں چھوٹی نہ میری کبھی دعا بھی نہیں چھوٹی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دعا کے بغیر رات کو سوؤں. میں دعا کر کے سوتا ہوں. جتنے زندہ ہیں جتنے فوت شدگان مسلمان ہیں آج کے ہیں پرانے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں میں سب کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں. اینڈ پہ دعا کروا دوں گا انشاءاللہ. کعبے کا طواف کبھی نہیں رکتا اس کا کوئی قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث کا والا کیوں اس سے چاہیے یہ تو کہیں نہیں ہے تو جذباتی ڈاکٹرن ہے کیونکہ کرونا کے دنوں میں رکے. ہاں تو کرونا کے دنوں میں کیا اس سے پہلے بھی رکا ہوا ہے. یزید نے جب کعبے کے اوپر چڑھائی کر دی تھی اس وقت بھی وہ سارا کتنے ہفتوں تک محاصرہ رہا پھر حجاج ابن یوسف والا بے شمار دفعہ رکا ہے. اس کے الٹ بات تو ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر. یہ تو ایمی لوگوں نے جذباتی بات کی ہوئی ہے جی طواف نہیں رکتا. جب آپ ان کو حدیثیں بتائیں گے وہ کہیں گے نہیں جی اس کو مراد ہے کہ چلو وہ رک جاتا ہے اتنے فرشتے کرتے رہتے ہیں فرشتے جنازہ طواف لینے تو کی گل ہے. یہ کوئی کہیں پہ کلیم نہیں ہے کہ طواف نہیں بلکہ احادیث میں تو قرب قیامت میں آیا کہ دجال جو ہے وہ حج بھی بند کر دے گا داخلہ وہاں پہ بند ہو جائے گا. ہاں مکہ مدینے میں خود دجال نہیں داخل ہو سکے گا. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کے پہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دے گا. تو یہ تو کوئی نہیں ہے مشہور ہے خام خواہ لوگوں نے چیزیں مشہور کی ہوئی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبد الرزاق دنیا میں موجود ہے اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گھوم گیا تھا وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے. پیش آج کے زمانے کا سیاہی آج کے زمانے کی ہے اور وہ گھوم گیا سے بھائی مصنف عبد الرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے. امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبد الرزاق. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبد الرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر اس میں سے اس میں نور من نور اللہ. تو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نور من نور اللہ تو ویسے ہی غلط ہے. لم یلد ولم یولد کے تحت نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. نور من نور اللہ نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے نور ہے ہمارے لیے. یہ بالکل بات درست ہے. نبی الاسلام بھی نور صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور اہل بیت کی تعلیمات بھی نور قرآن بھی نور بخاری بھی نور مسلم بھی نور یعنی نور ہدایت وہ روشنی جس سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں. وہ مسند احمد میں حدیث ہے دلائل النبوہ میں موجود ہے مشکات میں بھی تیسری جلد میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی میں ہوں گا. ٹھیک ہے یہ فیصلہ پہلے کا ہو چکا تھا اللہ کی تقدیر میں. میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یعنی نبی الاسلام کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوگا ایسا جس کی حکومت اور اس کا دین بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیٹ کر جائے گا. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صل علی محمد و علی محمد. تو اس کے تحت نبی الاسلام کو ہم نور ہدایت مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو آنسو نکلے ہیں، بخاری مسلم میں آیا. غزوہ احد پہ چوٹ لگی، بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور خون بھی نکلا. وہ سارے معاملات جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے ساتھ تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا. تو نبی الاسلام مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، سپیشی کے اعتبار سے، نو کے اعتبار سے انسان تھے. مرتبہ تو پھر آپ کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ سپیشی کے اعتبار سے رسول اللہ کو نور ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی نور سے ہیں، نبی اسلام بھی نور سے ہیں، اور آپ انسانیت کی تذلیل اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی سپیشی میں مبعوث کیا جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھی. رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نور ہدایت ہیں. قرآن میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ، جنہوں نے تفسیر ابن جریر، جسے تفسیر طبری کہتے ہیں، 310 ہجری میں فوت ہوئے، 310 ہجری میں، حافظ ابن کثیر سے بھی 400 سال پہلے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نقل کیا. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں، اشرف تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے، لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. نہیں، آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ علیہ السلام کے بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کے اوپر جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو قرآن میں واضح ہے، سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ان سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو یہ عقیدہ تو بالکل کلیئر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کو بشر کہہ دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اب مجھے وہ یاد آ گیا، ایک بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے ہیں، عزیز اللہ مجددی صاحب. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے تھے، وہ پنڈی سے آیا کرتے تھے. پنڈی میں جو 22 نمبر چنگی ہے نا، صدر سے سلوکیاں چلتی ہیں، 22 نمبر چنگی کے اوپر ایک بریلویوں کی بہت بڑی مسجد ہے، اس میں وہ خطیب ہوتے تھے. اب تو فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو ہمارے ایک آفس کے کلیگ کہہ رہے، میں ان کے پیچھے اس وقت جمعہ پڑھا کرتا تھا، تو میں بھی بریلوی تھا بڑا کٹر. تو ایک دن ایک بندے نے ان سے سوال جواب کی نشست میں کہہ دیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام بشر تھے یا نور تھے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ، آپ پتہ، یہ لوگ تو غصہ کھا جاتے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے پہلے تو کہا کہ انہوں کسی نے نہیں مارنا. اب اگر بار بار خطیب کہہ رہا ہے کہ انہوں مارے تھی پھینٹی نہیں لانی، مراد یہ ہے کہ لانی دے دی پھینٹی. بھائی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تب کریں جب کوئی کرنے لگے، پھر آپ ضرور کہیں. ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں مارنا، مارنا نہیں انہوں کسی نے، مراد یہ کہ اس نے کوئی گستاخی کر چڑی جائے، کچھ کرتا جائے، لیکن بات ہے کرنے والی. پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ کہ نبی الاسلام میں شر تھا یا خیر تھا؟ اس نے کہا جی رسول اللہ تو خیر ہی خیر ہے، آپ شر، تو انہوں نے کہا یہ بشر کا مطلب ہے شر کے ساتھ، با کہتے ہیں نا ساتھ کے، تو کیا تم حضور کو بشر کہہ کے یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ وہ شر والے تھے؟ نعوذ باللہ، اندازہ کرو یہ ان لوگوں کا لیول ہے. اب اس کے بعد کون مندہ ہوگا جو یہ کہے کہ آج میں بشر مندا ہوں؟ اسے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا، سورۃ الکاف کے اینڈ پہ جا کے قل انما انا بشر مثلکم، نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی قطن بات نہیں ہے، مرتبے کی طرف جو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں. مرتبے کی کون بات کر رہا ہے یار؟ کوئی رسول اللہ کا امتی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور مرتبے تو تمہارے بابوں نے بڑھائے ہیں. جس بائزین نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے جنہوں منگولا نے وڑیا سی، یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاخ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. میں نے کئی بار پوسٹ مارٹم کیا ہے. یہ لوگ تھے. عام مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ کہ وہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہوگا؟ بس انہوں نے یہ وہ اس طرح کی ڈاکٹرنس بنائی ہوئی ہیں اور پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کر رہے تھے کہ جب میں نویں کلاس میں تھا میں نے ایک مناظرہ ایک نجدی وابی سے جیتا تھا، اور میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. اس طریقے نال ہمیشہ تو ہی جیتو گے کہ وہ غلط طریقے سے. وہ کہتے ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا ہم سے سینئر تھا، تو وہ آئے دن نور بشر کی بحثیں چلاتا تھا، تو ہمارے ٹیچر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس سے ایک دفعہ میرا مناظرہ رکھوائیں اور شرائط لکھوا لیں. اب شرائط کیا لکھوائیں؟ انہوں نے کہا کہ تم لکھو کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے. اس نے لکھ دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے اور نور بھی تھے. ذرا بشر تو مانتے ہیں بریلوی بھی، یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتے. تو اب وہ دونوں پرچیاں جب ان کے ٹیچر نے پڑھی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے نویں کلاس میں، یعنی شروع تو بڑے تیز تراس ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کہا، استاد جی ہاں میں نے اپنے استاد سے کہا کہ دیکھیں اس نے بھی لکھا ہے بشر، میں نے بھی لکھا بشر، لہذا بشر پہ جھگڑا ختم، کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بشر، جھگڑا دوسری بات پہ ہے. اس نے لکھا ہے نور نہیں تھے، اس نو کہو کہ قرآن جو آیت کٹے کہ نور نہیں تھے، تو ٹائم قیامت تک ہے. یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے، کلاس نائنتھ میں تھا میں، کلاس نائنتھ میں، ایک ہماری عمر سے کوئی چار پانچ سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا. تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں، حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں. تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر، میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا. تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس نائن کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس نائن میں، 64 کی بات ہے یا 65-4 کی، 13 سال عمر تھی، 14 سال، کلاس نائن. میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے، یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں. اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ، اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوشچن ہے، وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی, حدیثیں بھی بشر کی تھی. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا, دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوشچن, اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو صحابی کسی نے کہا ہو کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے, اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے, یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے, یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو, اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہو گیا. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث, بار بار کھڑا ہو اس کو بٹھا دیا جائے. اور میں نے کہا یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے, دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ. پھر اسے اقرار کروایا, پھر میں کھڑا ہوا, پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے. سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا. یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی, کلاس نائنتھ میں پڑھتا تھا, تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر, جسٹ فنش. اب آپ سمجھ گئے نا, وہ کیوں کٹے, دعویٰ تیرا کٹے گا وہ نہیں, وہ کہتے دعویٰ کیا. نہیں, جو شخص اپنی اصل میں دعویٰ کر رہا ہوتا ہے نا, دلیل اس نے نہیں دینی ہوتی. مثلا مجھے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو پسینہ آتا ہے یا نہیں. میں جب کہوں گا نا یہ انسان ہے اور انسان کو پسینہ آئے گا, اس سے اگلی بات انسان کے پسینے میں بدبو بھی ہوگی. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثابت کریں کہ انسان کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. میں کہوں گا نا, یہ اپنی اصل میں ہے. پیشاب میں سے بدبو آنا اپنی اصل میں. اب کوئی کلیم کرتا ہے کہ نبی الاسلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی, آپ کے پیشاب میں بدبو نہیں تھی, تو ثابت اس نے کرنا ہے کیونکہ نیچر یہ ہے. تو ٹھیک ہے, ہم ثابت کرتے ہیں, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی, صحابہ کرام عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے, اور حضور نے خود اجازت مرمت فرمائی بلکہ تحسین فرمائی. اور مجموع زوائد کے اندر الموجم الکبیر تبرانی کے اندر موجود ہے, نبی الاسلام کی ایک کنیز تھی, انہوں نے غلطی سے آپ کا پیشاب مبارک پی لیا تھا. وہ نبی الاسلام سردیوں میں باہر نہیں نکلتے تھے پیشاب کے لیے, تو ایک لکڑی کا پیالہ بڑا رکھا ہوا تھا اپنی چارپائی کے نیچے, تو اس میں پیشاب کیا. اس بیچاری کو نہیں پتا تھا, اس نے غلطی سے پی لیا تو بدبو ہی نہیں تھی, حالانکہ پیشاب کتنی بدبو ہوتی ہے. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ قائم کر لی. یہ بالکل حدیث ٹھیک ہے, اس کا کچھ حصہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث اپنی سند میں شیخ البانی, شیخ زویلی زئی اور باقی سارے ائمہ, امام حاسمی نے خود مجموع زوائد میں اس روایت کو صحیح کہا ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی الاسلام اپنا پیشاب پینے کے لیے دیتے, وہ ایک حادثہ ہوا وقتی طور پہ, ایک معاملہ سیٹل ہو گیا, تو آپ کے پیشاب میں سے بدبو نہیں آتی تھی. یہ دلیل ہم دیں گے جی نبی الاسلام کا سایہ تھا, ثابت کرو. کیوں ثابت کریں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے, جو بھی فزیکل چیزیں ہیں. تم ثابت کرو کہ سایہ نہیں تھا اور لاؤ وہ جھوٹی روایت سیوتی سے تمہارے منہ پہ ملے, جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے. 900 سال تک کوئی نبی اسلام تک سند ہی نہیں ثابت. ہم نے کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ سایہ تھا, سایہ ہوتا ہے, سایہ نہیں ہونے کے لیے ثابت. سمجھ آئی دونوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں, یہ وہ چیز ہے. تو قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 نور نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں, وہ کھڑا ہوا اس نے پڑھا قل انما انا بشر مثلکم, کہتے ہیں. میں نے کہا استاد جی یہ تو دلیل ہی میری ہے, اس میں تو نکل رہا ہے کہ نبی الاسلام بشر تھے. میں نے کہا یہ ثابت کریں نور نہیں تھے, تو سرکار وہ تو کسی آیت حدیث میں نہیں. یہ وہی ہے کہ ایہ کا نستعین تو ہے, اے دسو کہ یا علی مدد نہ کہو, یہ وہی چیز ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اچھل اچھل کے معنی نکل رہا ہوتا ہے خود, وہ نہیں لینا, اس کے الٹ لینا ہے, اور دوسرے کو کہنا ہے اے ثابت کر تو. وہ کہتے ہیں جو بھی آیت پڑھتا تھا میں کہتا تھا نہیں یہ تو میری دلیل ہے, کوئی حدیث پڑھتا تھا میں کہتا تھا میری دلیل ہے. تم یہ بتاؤ کہ نور نہیں تھے یہ کہیں لکھا ہو, تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ سے کلیم کروں کہ مجھے دکھائیں کہ جن جو ہیں وہ مٹی نہیں ہیں. یہ تو ملتا ہے قرآن میں کہ تو نے اے اللہ اسے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں مٹی نہیں ہوں. ہے نا, یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے؟ رہ گئے نور ہدایت, تو وہ ہم مانتے ہیں, وہ بالکل واضح ہے. وہ تو ہم یعنی نبی الاسلام کی جب اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو مرتبے کو قطن بیچ میں نہیں لے کے آتے. نہ نہ نہ, یہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام اپنی دو آنکھوں سے پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہم تو یہ سامنے نہیں دور تک دیکھ سکتے, آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. آپ نے فرمایا کہ نماز میں خشوع خضوع سے راہ کرو, اللہ کی قسم میں پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون داڑھی نہ لگ گیا ہے تو کون والا نہ لگ گیا ہے. تو سکون سے نماز پڑھا کرو. جناب بخاری مسلم حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا ایک پیالہ حضور کو دیا گیا, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اس میں سے. جابر بن عبداللہ سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ تم لوگ کتنے تھے جنہوں نے وہ ایک پیالے سے, انہوں نے کہا 1500 تھے ہم, اور اللہ کی قسم 100,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے ایک پیالے سے پانی بھی پیا, جانوروں کو بلایا اور اپنے پاس مشکیزے بھی بھر لیے اور وہ پیالہ اپنی جگہ ہے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے, وہ تو لاٹھی پتھر پہ مار کے پانی نکالتے تھے, پتھر میں سے تو پانی نکل آتا ہے, یہ گوشت میں سے پانی نکلنا یہ اللہ نے ایکسٹراڈنری معجزہ حضور کو دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو عام انسان تو نہیں مانتے, نعوذ باللہ, یہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں, اتنا پروپیگنڈا انہوں نے مشہور کیا بھائی جی, یہ اپنے آر مندین ہے جی, استغفر اللہ, کون یہ کہہ سکتا ہے یار. بخاری مسلم حدیث ہے آپ نے خسوف کی نماز پڑھائی ہے جو سورج گرہن کی نماز ہے, یہ بھی لگنے والا ہے 25 اکتوبر 2022 کو بھی. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نماز میں چند قدم آگے چلے, پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا, پھر نیچے کیا. نماز کے بعد ہم نے حضور سے پوچھا آج آپ نے نماز میں ایک عمل ایسا کیا ہے, کیا یہ نماز کا کوئی حصہ ایسا جو ہم نے بھی کرنا ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں, اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز میں جنت دکھا دی 7 آسمانوں کے اوپر, اور اس میں میں نے جنت میں ایک انگوروں کا گوشہ بھی دیکھا, اور میں آگے بڑھ کے اسے توڑنے لگا, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. جنت میں آپ ایک انگور کا دانا اتاریں گے نا, وہ منہ میں رکھیں گے اس کی جگہ ایک دم دوسرا نکل آئے گا, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. جنت میں موت نہیں ہے نا, موت تو بخاری مسلم میں ہے کہ مینڈے کی شکل میں ذبح ہو چکی ہے میدان محشر میں. تو اب اگر انگور کا دانا آپ کھائیں تو وہ انگور کا دانا مر گیا, اس کو بھی موت نہیں آئے گی, آپ منہ میں رکھیں گے ادھر اس کی جگہ ایک نیا نکل آئے گا, موت آنی نہیں ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے, سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ یہی ہے نا. تو میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ دوں, پھر تم کھاتے رہتے, لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا بھی گزرا. تو اس لیے اس کو اللہ نے پردے میں ہی رہنے دیا. اب مجھے بتائیں کدھر 7 آسمانوں کے اوپر حضور نے دیکھا, ہاتھ بھی پہنچ گیا اور اوپر سے نیچے لے بھی آئے, تو کون سا مسلمان یہ, یعنی یہ بات, یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے کوئی کسی مولوی کی, میں یہ تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی علیہ السلام کی طرح کے انسان ہیں, کوئی نہیں کرے گا. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے جہاد کے موقع پر کبھی اور کسی مسئلے میں کھانا کم پڑا ہے تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی, کبھی لعاب دہن ڈال دیا برکت کی دعا کی ہے, 10 بندوں کا کھانا 300 کھا گئے ہیں, جب کھا کے فارغ ہوئے ہیں کھانا اتنے کا اتنا ہی ہے, کم بھی نہیں ہوا. اب یہ جو نبی علیہ السلام کے مبارک برکات ہیں, آپ کے بال مبارک سے لے کر پیشاب مبارک تک کوئی بھی چیز کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتی جلتی. بخاری میں ایک تابعی کا قول ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے, حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کے چند بال تھے, جب ان کے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا وہ برتن میں پانی بھیجتا تو اس میں ڈبو دیتی تھی, اور وہ جب کوئی پیتا تھا اسے شفا ہو جاتی تھی. یہ حضور کا بال مبارک ہے, اور ایسا بال مبارک کہ جسم سے ٹوٹا ہوا ہے اور برکات نہیں ختم ہو رہی. دیکھیں نا, وہ جسم کا حصہ تو نہیں ہے, ٹوٹا ہوا الگ ہوا ہوا ہے, تو برکات ہے. یہ تو بال ہے جو آپ کے جسم کا حصہ بھی نہیں, کرتا مبارک. مسلم شریف میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر کے پاس وہ کرتا تھا کسروانی 43 کالا جبا جو حضور پہنا کرتے تھے, اور وہ کہتی ہیں کہ یہ میری چھوٹی بہن عائشہ کے پاس تھا, اس کی موت کے وقت میں نے اسے لے لیا, اور یہ حضور پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یعنی کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ بس اس کرتے کا کسی حصے کو اس میں ڈبوتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ کو نبی الاسلام نے حاجیہ عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا, سر کے بال مونڈے, تو آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم کروانے کے لیے ابو طلحہ سے کہا کہ یہ لو اور لوگوں میں تقسیم کر دو. نبی علیہ السلام نے یعنی اپنے بال مبارک لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے. باقی اس کی بنیاد پہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ٹیشو پیپر تقسیم کرتے رہے پسینہ پونچھ پونچھ کے، یا باپا جانی جو ہے وہ اپنے منہ کی ہڈیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اللہ سے ڈر جائیں. کیا خلفائے راشدین نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے بال کسی کو دیا ہوں؟ ان کے اندر تو یہ بھی چل رہا تھا یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے. یار مولا علی کا بال آگے نہیں چلا دے، عبد القادر جیلانی کی شے میرے مقابلے پہ نہیں، میں مولا علی کے مقابلے پہ بات کر رہا ہوں، میرے مگر نہ ہو جانا. تو صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی الاسلام کی جو خصوصیات ہیں انہیں اپنے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ نہیں کیا کہ انہیں آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں حضور ہمارے گھر آئے تو آپ کو پیاس لگی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہے آپ اس سے پانی پی لیں. تو وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کے کھڑے ہو کے پانی پیا. اچھا اس سے اب یہ ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی جائز ہے، عمومی سنت نہیں لیکن جائز ہے. اور مشکیزے سے منہ لگا کے پیا، کیونکہ مشکیزے کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹی سے آپ منہ لگا کے نہیں پی سکتے، اس میں کوئی کیڑا وغیرہ آ سکتا ہے، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی الاسلام پانی پی کے ہٹے تو میں نے فوراً مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہونٹ لگائے ہوئے، وہ انہوں نے تبرک کے طور پہ اپنے اوپر رکھ لیا اپنے پاس، وہ مشکیزے کا وہ چھوٹا سا جو حصہ تھا کہ نبی الاسلام نے اس سے منہ لگا کے پانی پیا ہوا ہے. صحابہ کرام حضور کے تبرکات کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے. تو کسی صحابی نے کبھی نبی الاسلام کو اپنی طرح کا انسان نہیں مانا، نہ کوئی دنیا میں مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی الاسلام ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن سپیشی کے طور پر تو ہم یہ بات کرتے ہیں نا. وہ آپ اس کو نور بشر کا مسئلہ بنا کے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، قتل ہوئے ہیں جی اس کے اوپر. پنڈ دادن خان میں ہمارے جہلم شہر کے ایک گاؤں ہے، اب تو خیر وہ گاؤں کیا ہو، تحصیل ہے بہت بڑی، جہاں سے ہمارے یہ مشہور زمانہ فواد چودھری صاحب ایم ایل اے، تو وہاں پر جماعت اسلامی کے ایک خطیب تھے، انہوں نے مسجد میں جمعہ پڑھایا اور نور بشر کے اوپر کوئی بات کی کہ نبی الاسلام جو ہے وہ نور نہیں تھے بلکہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن مرتبے کی نہیں بات کی انہوں نے، مرتبہ تو یار جماعت اسلامی والے تو حضور کے لیے جانے دینے والے لوگ ہیں یار. تو لیکن ان لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ اپنا اس کو کوئی اس کے اوپر 295C لگوا دی انہوں نے. یہ 295C دھواں زبردستی کے ساتھ پہلے لگ جایا کرتی تھی، یہ تو ابھی میں تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف آیا، ورنہ تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہمارے اوپر مسلط ہی رہنے تھے. اب یہ ڈرتے ہیں کہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا قانون نہ لگے، لوگ پھر باہر کے لوگ کہیں گے قانون ہی ختم کرو، ورنہ یہ تو خام خواہ لگاتے پھرتے تھے لوگوں کے اوپر قوانین. یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ کو، وہ خیر کرتے چھوٹی ڈالتے تو ضرورت نہیں کرتی کہ جج کوئی کوئی مار دے گا، کرتے ہوئے بڑی عدالتوں سے جا کے وہ چھوٹ گیا، ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں تھی، چھوٹ گیا. وہ بیچارہ اپنے بیٹے کے ساتھ پہلا جمعہ پڑھانے آیا تو وہیں اس کو باہر برسٹ مار کے تو شہید کر دیا. یہ مسلمان ہے جی، یہ جنت کماتے ہیں مسلمانوں کو مار کے. فرانس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، فرانس کے نام پہ یہاں بہت کچھ ہمارے ساتھ کر دیا انہوں نے، بینک یہاں کے جل گئے، گاڑیاں یہاں کی جل گئی، اور وہ بھی اپنی نہیں دوسروں کی. آج تک میں نے کسی آج کے رسول کو نہیں دیکھا کہ اپنا موٹر بائک سامنے کھڑا کرے اور جناب تیلی لائے کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اے میں جناب قربان کیتا حضور دے قدمہ ہوتے اپنا موٹر سائیکل، تہاڈی گڈیاں قربان، تہاڈی اے ٹی ایم مشیناں بھی پنن گے، اور سارے کا سارا تانا بانا جو ہے اسی کے گھما ہوا ہے جی. نور بشر نور بشر، اسی میں نے اس کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتگو کر دی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. من عرف نفسه فقد عرف ربه، اس حدیث پر، یہ حدیث تو نہیں ہے، ایک مشہور سا قول ہے، اپنے متن میں تو بالکل ٹھیک ہے. جو اپنے آپ کو پہچان گیا اپنے رب کو پہچان گیا. اپنے آپ کو پہچاننا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دنا دیا جانے ہو، تو یہ کوئی ایک تھریٹیکل کوئی شاعری والا معاملہ. اپنے نفس کو پہچان لیا، مراد یہ کہ اپنے آپ کو پہچانے کہ جس ہستی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ پہ پٹ کیا ہے، اگر میں نے اس ہستی کی بات نہ مانی تو میری ایسی کی تیسی پھیر دے گا، پہلے بھی اس نے مجھ سے تو پوچھا کوئی نہیں. پیدا کرنے، پیدا تو اللہ نے اپنی مرضی سے کیا نا، باقی وہ جو امانت پیش کی وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، پیدا تو اس نے اپنی مرضی سے کیا. میرے ماں باپ نہیں اس نے مجھ سے پوچھ کے مجھے دیے، میرا علاقہ میرا ملک مجھ سے پوچھ کے نہیں دیا، تو جس نے میرے ساتھ یہ کچھ کر دیا نا بعد میں بھی میرا کچھ عمر بھی نکال دینا تو کوئی میرے کام نہیں آ سکتا، لہذا میں اپنے رب کو پہچان لوں اور اس کے دامن کرم میں پناہ لوں، اس کے پیغمبر کی اطاعت اختیار کروں، ہمیشہ کی کامیابیاں میری مقدروں، یہ اس میں سے نکالنا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں کونے میں بیٹھ کے تو اندر وڑنا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام قرآن دی اس باہر دے کے گئے نا، تسی اندر وڑ کے لڑنا ہے۔ اندر سے مراد یہ کہ اندر کی بیماریوں کا علاج یہ ہے، اندر کی بیماریاں شرک، کینہ، جھوٹ، غیبت، بغض، یہ جو اندر کی کدورتیں ہیں ان کا علاج ہے۔ قرآن میں ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے پوری انسانیت تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واز والی کتاب آ گئی، جو سینوں میں چھپے ہوئے جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے، وہدا و رحمت للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات مان لیں، ایمان لانے والے۔ اللہم جعلنا منہم، یہ ہم نے کرنا تھا، ہمیں یہ پڑھایا گیا قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اندر بڑھو، جو شہ باہر ہے وہ نہیں نظر آ رہی، ٹھیک ہے ہم نے بن کے زندگی گزارو، ہم تو بتا ہی سکتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت 21-23 کے مطابق انسان پر جو تکلیف پریشانی آتی ہے وہ اللہ نے پہلے ہی طے کر لیا، تو انسان کا اختیار کس حد تک ہے؟ انسان کا تو اختیار نہیں ہے، ہم جو اختیار کی بات کرتے ہیں، یہ میں نے کئی ایک لیکچرز میں یہ آیات کور کی ہیں کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت آتی ہے یا زمین و آسمان میں، اس سے پہلے کہ ہم اسے بھیجیں ہم نے لوہے محفوظ پہ لکھ لیا ہے، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پہ کفی افسوس نہ ملو، اور جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے، دو آیات کا، یرحمک اللہ۔ اچھا، اب اس آیت کا مطلب ہے تکلیف، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو حرام خوری کر رہے ہیں تو وہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ حرام خوری کرے گا چونکہ میں نے لکھ دی ہے، یہ ہے تکلیف۔ کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کی ماں بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی تکلیف تمہاری جان میں آتی ہے نا، یا اجتماعی جیسے سیلاب آ گیا، یہ وبائی امراض آ گئے، ٹورنیڈوز آ گئے، جنگلات میں آگ لگ گئی، فصل برباد ہو گئی، یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ لی ہیں کہ یہ تکلیفیں آنی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو نماز نہیں پڑھی تو یہ لکھا ہوا تھا جی اس نے نماز نہیں پڑھی لہذا نہیں پڑے گا، نماز روزہ نماز اور اللہ کے احکامات کا کہاں ذکر ہے، یہ ان تکلیف کا ذکر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، باقی جو ہماری تقدیر اس حوالے سے کہ اللہ نے جنتیوں کا جنتی ہونا اور جہنمیوں کا جہنم ہونا لکھا ہے، وہ اللہ کا علم ہے، وہ نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی پوچھا، یا رسول اللہ جب پہلے لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو پھر ہم لکھے پہ اکتفا کر لیتے ہیں، ہم پھر نیک اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے زبردست جواب دیا، آپ نے فرمایا اعمال کرتے جاؤ، جو جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہو جائیں گے، جو جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جہنم کے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ کیا جملہ بولا ہے حضور نے، مراد یہ کہ جب پٹھا کام کر لو تو سمجھ لو میں اور جنمیا، تو چپ کر کے چنگے کام شروع کر دو اور سمجھو میں جنتی ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے، پوری زندگی جنتیوں والے اعمال، ایک بالش رہ گیا اور پھر جنم میں، او سرکار وہ ریاکار کے بارے میں، وہ اس منافق کے بارے میں جسے آپ تو بہت بڑا بزرگ سمجھ رہے تھے، اندر سے وہ کام ڈال رہا تھا، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کھولے گا نا کہ یہ تو فراڈیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری اطاعت کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اینڈ پہ جا کے کفر کی موت مر جائے گا، وہ اس طرح نہیں ہے۔ کن لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ جب جنتی ہو، اگر تم جنتی ہو تو جنتی والے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، تو اعمال کرتے جاؤ۔ پھر حضور نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی، اکثر اوقات جب آپ کو بات ارشاد فرماتے تھے نا تو اس کی دلیل میں قرآن سے آیت بھی پڑھ دیتے، تو نبی علیہ السلام نے پھر مولا علی کو یہ آیات سنائی، ان سعیکم لشتا، سورہ اللیل سورت نمبر 92 آخری پارے میں، بے شک تم لوگوں کی جو کوشش ہے نا آخرت کے حوالے سے مختلف ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، فاما من اعطا واتقا، تو جو کوئی بھی روش اختیار کرتا ہے بے نیازی کی، اس حوالے سے آپ کہہ لیں اس کو، آتا یعنی جود و سخا، یعنی لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کے لیے اچھے پیش آتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنہ، اور جب کبھی بھی کوئی سچی بات اس تک پہنچے فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہ سب سے مشکل کام یہ ہے، ورنہ تو بخاری شریف پڑھ کے اور مسلم پڑھ کے لوگ رفع الیدین نہ شروع کر دیتے. اسی لیے تو مسلم کی حدیث ہے، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعد کرو، جب دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے تو تم چھوڑ دو، یہ اصل میں اکڑ ہے اللہ کے مقابلے پہ. اور دوسروں کو حقیر جانو. بخاری مسلم حدیث ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جانے کا. یہ سارے متکبرین ہیں. سورہ زمر میں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ متکبرین ہے، حق دل نے گواہی دی قبول نہیں کیا. ابو جال کو پتا نہیں چل گیا تھا، ولید ابن مغیرہ جو حضرت خالد ابن ولید کے والد تھے وہ اتنے سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتا چل گیا تھا، اس لیے اللہ نے پھر ان پہ غصہ نکالا ہے نا قرآن میں. تو جس نے جود و سخا کی روش اختیار کی، تقوی اختیار کیا اور ہر سچی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان قریب ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی وہ پھر جنت کی طرف پہنچ جائے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخل کنجوسی کرتا رہا، جود و سخا اس میں نہ ہوا، مال اپنے لیے جوڑتا رہا، کسی غریب پہ نہیں لگایا، اور غنی رہا، بے پرواہ رہا، یعنی اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اس نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی کہ میں نے مرنا بھی ہے، اتنا بے پرواہ رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب کبھی کوئی اچھی بات اسے بتائی گئی اس نے جھٹلائی تھی بجائے ایکسپٹ کرنے کے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب ہم پھر اسے وہ مشکل والی چڑھائی چڑھائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کلاس میں کوئی نالائق اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر منو لگتا ہے تو نہیں پاس ہونا، تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل بھی ہو جائے تو کیا یہ کہے گا کہ جی استاد نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا ہوں؟ استاد نے فرما دیا تھا بھائی، استاد نے ترک کر تو دیکھ کے فرمایا تھا، اس نے کسی لائق آدمی کو تو نہیں کہا. اللہ کا علم تو بہت کامل ہے، اللہ کو اپنے علم سے پہلے ہی پتا ہے کہ اس کو میں اختیار دوں گا تو یہ اپنی مرضی سے خود جہنم میں جائے گا، اللہ کے کہنے پہ نہیں، اپنی مرضی سے. جس طرح وہ ٹیچر بلیم نہیں ہے نا، اللہ بھی بلیم نہیں ہے. اب رہ گیا کہ اگر اللہ کو پتا تھا تو مجھے کیوں اس کام میں ڈالا، یہ سوال وہ ہے جو اللہ نے بین کر دیا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھے گا. لیکن اس نے آپ کے ساتھ کیا نیکی کی؟ اس نے آپ کو برائی اور اچھائی میں فرق بتا دیا. فألہمھا فجورھا وتقواھا، اور نور علی نور، پیغمبر اور کتابیں بھیج دیں، کیا رہ گیا پیچھے؟ رسول اللہ کی زندگی میں جن لوگوں کو لوگوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا نا کہ جنمی ہے، وہ بھی جنتی ہو کے مرے. لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی الٹے کام کر رہا ہے تو کنفرم ہے کہ وہ آپ اس کے اوپر مور لگ چکی ہے، وہ جب چاہے پلٹ آئے. اور ان کو تو چھوڑ دو، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہودیوں کو کہا ہے کہ تمہارے اباؤ اجداد نے میرے ساتھ غداری کی، نبیوں کے ساتھ غداری کی، تم پہ قیامت تک کے لیے میں نے ذلت مسلط کر دی ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. لیکن سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ آج بھی اگر تم واپس آ جاؤ اور میرے نبی کو پکڑ لو، قرآن پہ آؤ، تو ہم آج بھی رحمت کے لیے اپنی بائیں کھولے کھڑے ہیں. دیکھ لیں، اچھا قرآن میں تو لکھا ہے کہ قیامت تک ان پہ ذلت مقرر ہے، تو ہونا تو چاہیے تھا قیامت تک کوئی یہودی عیسائی اسلام قبول نہ کرتا، لوگ کر رہے ہیں. مراد یہ کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں، اگر کرنا خود جنت میں جانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں روکے گا، آؤ، نہ زبردستی جہنم میں پھینکے گا، نہ کبھی شیطان آپ کے سامنے کھڑا ہوگا میں تمہیں آج مسجد نہیں پڑھن دینا، نہیں، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں جاتے. تقدیر کے اوپر میں نے چار لیکچر دیے ہیں، 200 آیات اور بخاری مسلم کی ساری تقدیر کی احادیث میں نے کور کی ہیں. مسئلہ 103, 104A, B, C، آپ مسئلہ تقدیر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ساری ویڈیوز کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. حویلی شہر میں 12 ربیع الاول کے جلوس پر پابندی کے باوجود یہ ہوا. یہ میرے بھائی پابندی تو سارے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے کس جلسے کی ان کو اجازت ملی ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو کیا گولیاں چلتی ہیں ان کے اوپر؟ عمران خان صاحب کے دور میں نون لیگ کو، جے یو آئی ایف کو کئی دفعہ اجازت نہیں ملی ڈی سی کی طرف سے، جلسے انہوں نے کیے ہیں تو کیا وہاں بم پھاڑ دیے کسی نے؟ وہ یہ چھوڑیں گے رہا، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پرووائڈ کرے جگہ بھی اور اجازت بھی دے، باقی تو میں تفصیلی پہلے بول چکا ہوں اس کے اوپر. ایک بزرگ بابے نے ایک کاغذ پیپر پر اللہ رسول کو حضر نادا جان کر میری حق تلفی کی ہے، میرا کاروبار اور دو دکانیں چھین لی ہیں، کیا میں حق کا مطالبہ کر سکتا؟ کیوں نہ کریں جی، آپ کا رائٹ ہے، مقدمہ بھی کریں اس کے اوپر، لیکن کوئی ثبوت ہو تو کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ثبوت کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ باقی اس نے جو اس طرح کا کیا ہے تو آخرت میں تو آپ کو ملے گا. بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے دنیا میں ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق دبا لی، نو انچ، ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ہاں، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کوشش کریں، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملتا تو آخرت میں لیں. انشاءاللہ یہ پلاٹ کافی ہے آپ کو جنت میں بچانے کے لیے، انشاءاللہ جتنا کچھ ہے نا اس کا سارا فارغ ہو جائے گا. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے الزام لگایا تھا کہ اس نے میری زمین ہتھیائی ہے. انہوں نے کہا، میں جبکہ خود رسول اللہ سے سن چکا ہوں کہ جس نے ایک بالش کسی کی دبا لی اسے ساتوں زمینوں کا توک ڈالا جائے گا، کیا میں یہ بات حضور سے سن کے بھی یہ تصور کر سکتا ہوں کہ کسی کی زمین ہتھیا لوں؟ بس مروان جو مدینے کا گورنر تھا، اس نے جب حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی، اس نے کہا حضرت بس مجھے اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نا، یہ جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا ہے نا، میں یہی کھڑے ہو کے اسے بدعا دوں گا کہ اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اسے ذلیل و خوار نہ کر دے. اور وہ مرنے سے پہلے پاگل ہو گئی اور چیخو پکار کرتی تھی مدینے کی گلیوں میں اور کہتی تھی مجھے سعید کی بدعا لگ گئی. اور ایک دن وہ اسی زمین جس کا اس نے الزام لگایا تھا اس میں سے گزر رہی تھی، ایک اندھے کنویں میں گر کے اس کا وہ قبر وہی کنواں بن گیا. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث مشکات والوں نے کرامات والے چیپٹر میں ڈالی ہے. یہ ہوتی ہے کرامت کہ کوئی دعا کرے اور وہ قبول ہو جائے. یقیناً میرے لیے بھی کسی نے دعا کی ہوگی جو قبول ہو گئی ہے، اور بابوں اور فرقوں کی شامت آ گئی میرے ہاتھوں، ایک وہ کرامت ہوئی بھی ہے. مجھے نہیں پتا کتنی دعا لگی ہے لیکن لگ گئی ہے. علی بھائی، موجودہ دور میں کیا عورت اکیلے مسجد میں؟ اکیلے کیوں میرے بھائی، میں تو کہتا ہوں گروپ کے ساتھ جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. کہ نہ کوئی جا رہے ہو تسی، اللہ دے بندے ہو جڑے بچے نہیں چھڑ دے، کیا بات کر رہے ہیں. ہاں، مکے مدینے میں اگر آپ ہیں حرمین میں جہاں پراپر سیکیورٹی کا پورا نظام ہے، کوئی پر نہیں مار سکتا، وہ اللہ کوئی ضرورت نہیں مسجد میں جانے کی، گھر میں پڑے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ عورت کی سب سے افضل نماز گھر کے اندر ہے، اور گھر میں بھی جو کوٹھڑی میں ادا کرتی ہے اس سے کم گھر کے کسی کمرے میں، اور اس سے کم گھر کے سین میں. یعنی جو آپ باہر نکل رہے ہیں اس کا ثواب کم ہو رہا ہے، تو آپ نے ثواب لینا ہے یا تماشا لگوانا ہے؟ جس طرح وہ ایک عورت پتہ نہیں انڈیا میں بھی کسی مسجد کے اندر پہنچ گئی تھی، وہ مجھے تو لگا بس بیچاری کا کوئی نہیں توازن ٹھیک نہیں تھا، یا کوئی منت وغیرہ اس نے مانی ہوگی، یا کوئی مولویوں سے تنگ آئی ہوگی، غصہ نکالنے پہنچ گئی. میرے دادا ابو آرمی میں تھے، وفات کے بعد پیسے ملے ان سے، دادی نے مکان بنایا. میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں، اب صرف پھوپھی ہیں. کیا پوتوں کا حصہ اس میں بنتا ہے؟ پوتوں کا تو حصہ نہیں بنے گا اگر آپ کے والد جو ہیں وہ دادا سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. تو اب اس کا آسان حال یہ ہے جو میں نے وراثت میں بتایا کہ وہ آپ کی دادی اماں زندہ ہے تو وہ آپ کے نام حبا کے طور پر یا وصیت کے طور پر، حبا یہ کہ زندگی میں آپ کے نام لگا دیں کچھ حصہ اس کا، ایک تہائی سے زیادہ نہیں لگا سکتی، اور وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو بھی اتنا حصہ ملے، تو پھر آپ کو مل جائے گا قانونا بھی اور شرعی بھی. میلاد شریف میں گلیوں کو سجانا، لائٹ لگانا کیا بدعت ہے؟ میں نے میلاد کے اوپر ایک پوری محفل ریکارڈ کروائی تھی، محفل میلاد، اس پہ میں نے ڈسکشن کی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جتنی اس طرح کی جو ایڈوانس ایکٹیویٹیز ہیں یہ نبی الاسلام صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ اس دور میں ممکن تھا. رہ گیا ربیع الاول میں پروگرام کرنا، ثابت تو یہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی الاسلام کا ذکر خیر کثرت سے کیا جائے، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت. باقی جھنڈیاں، ناچ گانا، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں تو ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں میلاد کے جلسوں کے اندر، پورا وہ جس طرح وہ میوزک کی محفلیں ہوتی ہیں نا اس قسم کی ہیں، وہ کھڑے ہو کے لڑکے لادہ سے ناچ رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیں اب. بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک مولانا صاحب نے کہہ دیا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کا تماشا لگائیں. پھر بعد میں خیر انہوں نے رجوع کر لیا علماء کے کہنے پہ. ہمارے کہنے پہ تو اور ناچنا تھا انہوں نے, اپنے علماء کے کہنے پہ فلیفرحوا کا انہیں ترجمہ سمجھ آ گیا, خوب خوشیاں مناؤ. اور خوب خوشیاں مناؤ قرآن کے لیے تھا, ہاں اس کی کرالری میں نبی الاسلام کے لیے تھا, تو وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے. نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی. تو جشن قرآن اور جشن میلاد ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منائے آپ منڈے کا روزہ رکھ کے. صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث ہے. اسلام میں اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے آگے اف نہ کرے. کیا والدین میں کوئی غلط کر دیں تو اولاد اس کو بھی تسلیم کر لے؟ نہیں, غلط چیز کو تسلیم نہ کرے لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. اگر وہ اپنے لیے کچھ غلط کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھا دیں, آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہے ہیں تو آپ کو تو اجازت نہیں ہے. مطلب وہ آپ کو کہتے ہیں بیوی نو طلاق دے دے کام گا, تو نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں تو ماں باپ کے بارے میں آیا سورہ لقمان میں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اگرچہ وہ کافر بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تجھے ابھارے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. اب شریک سے مراد صرف شرک نہیں ہے, شریک سے مراد ہے اللہ کا ہر حکم توڑنا جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ روزہ نہیں رکھتے تو یہ شیطان کا حکم ماننا ہے, کسی درجے میں تو یہ شرک ہے. تو اللہ نے کہاں یہ کہا ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دینی ہے؟ استغفر اللہ. مسلم میں تو حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, اور شام کو اس کے جب چیلے آ کے اسے بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا گناہ کروائے تو وہ خوش نہیں ہوتا, حالانکہ چوری زنا اتنے اتنے گناہ گنواتے ہیں. ایک بیچ میں سے چیلا کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میلاد کی کروا دی ہے, وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. یار جو نبی آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی علیحدگی سے, اور جو نبی آپ کو یہ بتا رہے ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے, اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اس سے نفع حاصل کرو, سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. یعنی حضور تو کہیں اجازت نہیں دے رہے طلاق دینے کی. آپ کے ماں باپ کو کون سا دین کسی نے پڑھا دیا ہے؟ وہ کس آمکوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں, جنت میں نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں اس طرح کی باتیں کسی نے پڑھا دی ہیں جی وہ طلاق دے دو. کوئی وہی نازل ہوئی ہوئی ہے, ہاں کسی کے اوپر وہی نازل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی بیٹے سے کہا تھا کہ اس کو طلاق دے دو, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو, وہ علیحدہ معاملہ ہے. وہی کے ذریعے اگر کوئی فیصلہ ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, باقی تو اس چیز کو کنڈیم کیا گیا. قرآن میں تو یہاں تک آیا عورت بے حیائی بھی کرے تب بھی اس کو بستر سے الگ کرنا ہے, طلاق کا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے, اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ طلاق والا تو معاملہ, اسی لیے ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت ہے, کوئی ایسا میڈیکل ایشو بن جاتا ہے جس کی وجہ سے طلاق لینی پڑ جاتی ہے, زندگی موت کی کشمکش کوئی بن جاتی ہے, تو وہ پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی اجازت ہے. ورنہ آخری درجہ ترمذی میں تو یہاں تک حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. دوسری طرف تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو یہ کس نے ان کو پڑھا دیا ہے کہ آپ نے ہمارے حضور نے یہ تسلی دی ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ عورت کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور کبھی تم سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ آخر میں یہی کہے گی کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں خیر کا ایک دن نہیں دیکھا. یہ حدیث آپ یاد رکھیں, اور جب کبھی آپ کی بیوی آپ پہ غصہ کرے نا اس حدیث کو یاد کریں اور انجوائے کریں. میری بیوی تو جب غصے میں ہوتی ہے نا فوراً حضور کی بات ذہن میں لاتا ہوں, میں کہتا ہوں سادہ کا رسول اللہ, حضور نے بالکل سچ فرمایا تھا, میرے نبی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے نا, اور میرے نبی کی سچائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ یہ کچھ کریں, اور پھر ہم سنیں اور انجوائے کریں کہ ہمارے نبی نے سچ فرمایا تھا. بس اجازت ہے یہ انجوائمنٹ کرنی, طلاق نہیں دینی. یار نمک کم ہے نا سالن میں تو پلیٹ نہیں توڑنی, نمک بھاگ لیں. پلیٹ بھی تو تھی کمائی ہوئی ہے اللہ دے پتے ہو. ہاں غصہ نکال سکتے ہیں آپ, یعنی مجھے کبھی اس طرح غصہ آیا تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا دل تو کہہ رہا ہے یہ پلیٹ میں ادھر ماروں لیکن اللہ نے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو میں کہتا ہوں دل تو کہہ رہا تیرا منہ توڑ دوں لیکن نبی اسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا اس لیے میں رک جاتا ہوں. تو آپ اس طرح غصہ اتار لیں. جو شخص تعویذات کر کے لوگوں کو دیں اور امامت بھی کروائے, تعویذات سے مراد تو اگر جادو ٹونا ہے تو وہ تو کافر ہے, سعودی عرب میں تو قتل کر دیتے ہیں. اگر ان تعویذات سے مراد یہ جو تعویذات ہیں تو نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی, اہل بدعت میں سے ہے اگر تعویذ میں وہ کوئی قرآن یا اس طرح کی چیزیں لکھتا ہے, اور اگر کوئی شرکی الفاظ لکھتا ہے تو وہ بہت بڑے لیول کا جرم ہے. بہرحال بہتر تو ہے کہ آپ کوئی اور امام تلاش کر لیں, اگر کوئی نہیں ملتا نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن میں ہے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور جنت میں نہیں. اس طرح نہیں لکھا میرے بھائی, قرآن میں تو دو جگہ لکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو معاف کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے کہ اگر نیکیاں بھاری ہوں گی تو آپ جنت میں جائیں گے. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے شرک نہیں کیا ہوا, اس کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں برائیاں زیادہ ہیں, تو قرآن کی روح سے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو اب کیسے جائے گا جنت میں؟ اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے, اور جب وہ سزا اس کے برابر ہو جائے اور وہ گناہ اتنے اس کے کم ہو جائیں اور نیکیاں اس کی بڑھ جائیں پھر وہ جائے. تو یہ قرآن کے مقدمے میں بیٹھتی ہے یہ بات. جی حدیث شفا جو ہے وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں جی فراڈ ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ بھی قرآن میں لکھا ہے جب میں ہر چیز معاف کر دوں گا شرک کے سوا, تو معاف کسی طریقے سے ہوگی نا. وہ طریقے ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے حضور کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا دوس کے ساتھ. ہاں اگر اللہ جس کو اذن دے دے تو اللہ تعالیٰ سفارش کروائے. حدیث شفاعت, نبی الاسلام کی شفاعت, شفاعت رسول ایک پورا مقدمہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں میں نے خارجیوں کا معتزلہ کا اور اس طرح کے لوگوں کا منکرین حدیث کا رد کیا ہے قرآن سے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ترمذی کی حدیث 257 اور بخاری شریف کی 2828 کی وضاحت فرمائے. رفع دین حدیثوں میں ثابت نہیں, اس طرح نہ کریں میرے بھائی. پہلے تو ترمذی کی جو 257 ہے اس کے اوپر 256 رفع الیدین والی حدیث ہے, اور نیچے امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں امام حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کے کہ وہ کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے, جو نہیں کرتا اس کی ثابت ہی نہیں ہے. 256 میں اس کو تو فارغ کر دیا, امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی فارغ کر دیا. اس کے ساتھ جو انہوں نے لکھا یہ حسن ہے یا ایک سے زیادہ صحابہ کا عمل ہے, تو انہوں نے ان صحابہ تک کوئی سند بیان نہیں کی, اس کی اپنی سند تو بڑی کمزور ہے. 24 محدثین نے 257 نمبر حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے, اور یہ اگر کوئی حدیث حسن درجے تک پہنچائے بھی تو اس سے نماز کا ایک طریقہ ثابت ہوتا ہے, رفع دین ختم نہیں ہوتا. رفع دین تو اپنی جگہ موجود ہے 24 کیرٹ سونا بخاری مسلم میں. اب یہ جو بخاری کی 828 کہہ رہے ہیں اس کی وضاحت بھی میں نے کی ہے. بھائی اس میں اگر کوئی کہتے ہیں اس میں تو تورک کا بھی ذکر موجود ہے, اس میں تو سبحان ربی العظیم اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے, وہ عدم ذکر ہے. اس میں صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, باقیوں کا ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہے, کیونکہ یہ ابو حمید سعدی کی حدیث ترمذی میں ہے اور امام ترمذی نے لکھا ہے حسن ان صحیح ان, یہ ابو داؤد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور اس میں پوری حدیث ہے. اس میں تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر ہے 11 صحابہ کا, وہ 11ویں علی سرکار میں کہنا 11 سرکار, 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی وہاں پوری حدیث موجود ہے, یہی حدیث ہے جو پوری ہے ادھر, یہاں پہ مختصر ہے. مثلا اگر آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں, ایک بھائی کہتا ہے جی علی بھائی کے پاس گئے تھے بڑی اچھی دودھ پتی پلائی, اور دوسرا بھائی کہتا ہے جی اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے سموسا نہیں کھایا تھا, یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ آپ نے پوچھا؟ ہاں اگر وہ کہیں کہ دودھ پتی پلائی اور مجھے سموسا نہیں ملا پھر میں کہوں گا. اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین باقی جو ہے وہ اس کو انہوں نے اسکپ کیا؟ میں تو آپ کو بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بھی دکھاتا ہوں جن میں پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں. وہ جو صحابی تیزی سے نماز پڑھی تھی جنہوں نے, حضور نے کہا وعلیکم السلام, نماز دوبارہ پڑھ, تیری نماز ہی نہیں ہوئی, پھر پڑھ کے آئے پھر السلام علیکم, تین دفعہ چوتھی بار غصہ نہیں کھایا اس نے. یا رسول اللہ مجھے طریقہ سکھا دیا آپ نے, میں سکون سے وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر, سورہ فاتحہ پڑھ جتنا مقدر ہو, قرآن پڑھ, پھر سکون سے رکوع میں جا, پھر رکوع کے بعد سکون سے کھڑا ہو, نہ رکوع کی تسبیحات ذکر کی, نہ یہ کہا کہ اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے رکوع میں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھا, کچھ بھی نہیں. صرف وہ جو تیز کر رہا تھا نا کام, وہ غلطی ہائی لائٹ کی. تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے منہاج السوی اپنی کتاب میں اسے ترک رفع الیدین پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلا بھی فارغ تھے. اور یہ جو آپ 8-8 بخاری کی کہہ رہے ہیں نا, یہ امام بخاری کے جو شاگرد ہیں نا ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ابن حبان, انہوں نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے اور لکھا ہے یہ ہم ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو ہمارے استاد کی بخاری کی حدیث سے غلط مطلب لیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں پوری حدیث یوں ہے. اسے کہا جاتا ہے عدم ذکر. عدم ذکر تو پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے, ایون یہاں پہ 150-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میری ساری باتیں کیا آپ کو یاد ہوں گی جب آپ یہاں سے اٹھیں گے, کسی کو کوئی بات, کسی کو صحابہ بھی آدھی حدیث کوئی اور روایت کر رہا ہے, آدھی کوئی اور کر رہا ہے, پھر وہ ریکال کرتے ہیں. اب آپ کہیں اس نے تو یہ حدیث بیان کی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے تو اس لیے موجود نہیں, تو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یار میں ادھر موجود تھا, حضور نے ساتھ یہ بھی کہا تھا. تو ہم حدیث لیتے ہیں نا, حدیث بخاری میں ہے کچھ حصہ اس کا مسلم میں ہوتا ہے, کچھ مسلم کی حدیث ہے کچھ حصہ اس کا ابو داؤد میں جا کے نکل آتا ہے, وہ سب کو جمع کر کے پورا نالج لیتے ہیں. کیا امام بخاری امام مسلم بھی رفع دین سے نماز پڑھتے تھے؟ جی ظاہر ہے منافق نہیں تھے. آپ لوگ منافق ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر بھی بابوں کو پکارتے ہیں. آپ لوگ سے مراد ہے جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. قرآن میں تو آیا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اگر امام بخاری امام مسلم نماز کا طریقہ لکھ ہی رفع دین سے رہے ہیں تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ علی بھائی وہ نبی الاسلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر ایک دفعہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے تو حضور آئے تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا, تو وہ جو حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اس سے پہلے وضو کیتا سی انہوں نے؟ میں کہوں گا ہاں یار کیا, وہ کہیں گے اس میں تو نہیں لکھا ہوا. اے بھی آ گیا تمہیں ذکر دی مثال, اور لادے بندے ہو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. تھی اگے بھی ٹور پو گے کہ غسل بھی ایسی انہوں نے کہ نہیں وہ نہیں لکھا, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. کیا نبی علیہ السلام نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری نمازوں کی تفصیلات حدیث میں آئی ہے؟ آپ کی 23 سالہ زندگی چلے اس میں بھی جو مدنی زندگی جس میں آپ نے اعلانیہ جو 5 نمازوں کا شیڈیول ہے 11 سال کا, 11 سال کی ہر نماز کا ہر وضو کا ذکر کیا موجود ہے؟ نہیں, اتنی تفصیل کے ساتھ ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں. استاد جی ناسبی لفظ کہاں سے نکلا؟ یہ محدثین کی اصطلاح ہے. نسب کہتے ہیں عربی میں کھڑا کرنے کو, کھڑا ہونے کو. وہ کہتے ہیں نا جی وہ جھنڈا نصب کر دیا, تو ناسبی وہ ہیں جو مولا علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے, اور یہ کھڑا ہونا نٹوریس معنوں میں. تو یہ محدثین نے ٹرم ڈیوائز کی تھی ان کے لیے. نام تو رکھنے پڑتے ہیں جب گمراہ فرقے نکلے, جس طرح معتزلہ حسن بصری کا شاگرد تھا, اس نے وہاں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی میرے نزدیک تو جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے نا اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا, میں اسے جنتی نہیں مانتا, تو نہ جنمی کہتا ہوں اور نہ کوئی گارنٹی ہے کہ وہ بخشا بھی جائے گا. جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوا الٹیمیٹلی وہ بخشا جائے گا, قرآن و سنت کا اسلوب یہ ہے. تو امام حسن بصری نے کہا کہ اعتزال کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا, تو اس سے معتزلہ کا لفظ بن گیا. خوارج کیوں خوارج کہا جاتا ہے؟ خوارج اپنے آپ کو تو خارجی نہیں کہتے, کہ انہوں نے امام وقت کو چھوڑ دیا, امام علی علیہ السلام کو, ان کی بحث سے نکل گئے تو وہ خارجی ہو گئے. تو یہ ٹرمز بعد میں ڈیوائز کی گئی ہیں ان کے نام رکھنے کے لیے. اسی طرح رافضی کی جو ٹرم آئی ہے یہ امام باقر علیہ السلام کے بیٹے تھے, امام باقر علیہ السلام کے بھائی امام زین العابدین کے بیٹے امام زید جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. زین العابدین کے یہ دو ڈومیننٹ بیٹے ہیں, امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر تھے, اور امام باقر کے ایک بھائی ہیں امام زید بن علی بن حسین. زید بن علی بن حسین بن علی یعنی حضرت حسین کے پوتے ہیں, اور امام زین العابدین علی ابن حسین کے بیٹے ہیں امام باقر کے بھائی. ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رافضی ہو گئے. رافضی ہوتا ہے جو اپنے امام کو چھوڑ دے, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. رافضی اس کا کوئی گندا معنی نہیں بنتا, مراد یہ کہ انہوں نے امام کو چھوڑ دیا. اس کو آپ پوزیٹو بھی سینس میں استعمال کر سکتے ہیں, یعنی ہم بھی اس حوالے سے رافضی ہیں کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو چھوڑ دیا, ان کو چھوڑ کے ہم رافضی ہوئے ہیں اور رسول اللہ سے جڑ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, میں جب نیا چینج ہوا نا اس وقت تو یہ سنی شیعہ ویسے بھی شروع نہیں ہوئی تھی, تو بریلویوں نے میرے خلاف پمفلٹ چھاپے, اس میں لکھا کہ یہ رافضی ہو گیا. تو اب میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ رافضی, میں نے کہا اسے جا کے پوچھو یہ رافضی کیوں لکھا ہے, انہوں نے کہا جی اس لیے کہ اس نے امام احمد بریلوی کو چھوڑ دیا, جو اپنے امام کو چھوڑ دے وہ رافضی ہوتا ہے. تو وہ ہر ایک چیز کو, یعنی جو دیوبندی بریلوی ہوتا ہے وہ بھی رافضی ہوتا ہے, تو میں بس اس پہ یہی بولوں گا جو امام شافی نے کہا تھا، ان کانا رفضن حب آل محمد فل یشہد الثقلان انی رافضی، بالفرض اگر اہل بیت آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جاؤ کہ ہم رافضی ہیں. ٹھیک ہے جی، اے لوڑی تہاڈا پورا تھدا میں مکا چھڈیا جائے. کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جدی پرچی آئی ہوئے اور میں وہ پڑھ کے جواب نہ دیتا ہوئے. ٹھیک ہے جی، اگر کسی کی پرچی آئی اور میں نے نہیں پڑھی تو وہ اوپن مجمع میں جس پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ ہاں جی میری پرچی نہیں پڑھی. ہاں ویسے سوال تو قیامت تک نہیں مکنے، اونج نہیں پوچھنے اجازت، پرچی آئی بھی ہو. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہوئے مغفرت فرما دے. جو بیمار ہیں حاضرین میں سے یا ان کے رشتہ دار، پوری دنیا میں جہاں کی مسلمان قسم پوش کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، خصوصاً کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں اور پاکستان میں بھی جو سیلاب زدگان ہیں، اللہ سب کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقين اماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين الى يوم الدين.